الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأجل سورة الملك جفن سورة الملك Suratul Mulk akinni tandumen do sura nyirundi nyaayi tanjike aya na no nga do suratul fajr sunan nyira aya ya makkiya yang qalla faren kamma makkai bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi kengko to nya no anata katif no ragati ke kambe ba abul abbas uta na kote mutu kenukuna wage wa Muhammad waga respen tinna konanda na kote mutude buri ramu wanga konnumen darunya konnanda kam manga ha tabarakalladhi tungan kairan nan jirin ta ma tungan nan kallan unta biyadihi aga kibe kitendi almulku mare nga kibe kitenondi wa huwa alladhi ala kulli shay'in koyne be sukam ma qadirun allah niramiyana nya alladhi allah ni tungan khalaqal mauta arakallin taga wal hayata adu biranta kunga liyabluwakum kuna qajarabi ayyukum kuna kakundi ahsanu ayabati ngan chironta amalan golleya aya bati engan chironta ma kebega bati nalla la kebe gollen chirengani wa huwa al-aziz allah ni ninda nanga al-ghafur allah ni ghafur nanga alladhi allah kebe khalaqa sab'a samawatin ara kam badun yiri taga tibaqan ibi bebi pentenga me kamma ma tara anken tawarini fi khalqir rahman tunga binna nan qoren tagandindi min tafawutin gelli me firiye yangana kammu ke haye no suma bugume wara sunyaron tenyani farji'il basara nanga lun shagandan nan anun shagandi hal tara yalla ngawarni ba mi fotorin gelli bo gero fentiye yam thumma ni nyendi kenganyana ka kamundi kentano ngande thumma rji'il basara thumma rji'il basara shaganna ngallun shagandi karratayn tanu filli filli ya yanqalibe anja ko ngasagene ilaika katanke nga mayanqalibe yanqalibe awayille nenan shage ilaika katanke nga albasaru angallun khasian ikorintunya mila tontonya ni kebe igra ko anta kun Allah la te nyana anta kun Allah ya gun te nyani wa huwa anya ko de hasirun ikutuntonya ni korini ya inta botedo boge wala kamke ya wala qad zayyana as-samaa'a ad-dunya ora duna kam pade kebe ga tintontenga duna yi ira kenyambana haram parondi lima sabi kilampancha nunya yi waja'alnaha ora sanu kuyo gununya juman bununde ho ya lishayatin shaytanun dangani wa a'tadina ota gundi lahum ku shaytanu dangani adaba sa'in sa'ira imbenga walilladhin aru yemmun kadangani kafaru kubenu wa kafira ku birabbihim tika manga adabu jahannama jahannama imbengi dangani wabisal masir lagaruramburu wa yagani jahannama ya ida ulku igani mfitandi fiha jahannama nukundi samiru jinamugi laha jahannam dangani shahiqan sunchumbe khanne ya magurumbe khanne ya wahia jahannama imbenga tafuru aga warni shahiqun nangani hankimputi nidungan nukun ko harengana ikhasana aga hankimputu nuruni nukun jahannama ga direne aga ha sumangoteni di battenga wal iyad billah takadu jahannama wanyana kuntin tono nanyago tamayyazu aga pentini nan kutikuti nan boge min alwayidi butti qayim butu khore maga yakya buttenga bugu ullama birawo bire ulqiya igana fitandi fiha jahannama nondi faujun jamai igana jamara gani fita jahannama di salahum khazanatuha jahannama sikkanu ngakubenu gano malekanu ngaina kusara suruku tirindi alam ياتيكم يلا مر خيبا نذير غونغوندا نان مر خيبا قالوا اداتي بلا تونغنيا نيروي قد جاءنا نذير غونغوندا نلويا كذبنا خاوكودي غاراندي وقلنا اوكونتيا نزل الله الله ما فو ينقندي الله ما ينقنديندي من شيء فوين يا حربان الله ما ينقندي ان انتم فكنت فودي الا في ضلال غنتنيا سانكويندي كبير كبي خور ngani وقالوا كافر نناتي لو كنا هروكو غنيان نسمع وغند الله ديا من مكو أو نعقل وغنده حقرنا ما كنا وكوكم منيانا في أصحاب السعير سعيرا يمبدون كونون نغندي فاعترفوا يقصدون أن نشغينا نخير بذنبهم في جنوبنا فسحبا لا تويهاي لأصحاب السعير سعيرا يمبدون كونون دغني إن الذين يخشون ربهم كبينو وكني كمان بالغيب مقنون لهم أويدانني مغفرة غفرين دا واجر أرو مسونا كبير كبير خورنني واسروا قولكم قرا قصفون قندا أو جهروا ما كم أو جهروا ما كم بانغان ديندي به تسفوكويا إنه الله دي عليم توانا نياني بذات الصدور تيك جندون كسو قندران تهينا ألا يعلم كاتر ننتي ini kan nun yang kan muamuru kamake ana parce que wo kana diga mani mu quoi ani muamuru kamake na tuna kan de diga munu kuna kha kan nyan kan allah ta khadi bangan ni makana gundai me abillaga koni na gangi jimme ke allah watu amene ala ala ya'lamu man yalla yemmin tatwaba ala ya'lamu man yalla yemmin tatwaba salaqa kebe gata gandi wa huwa al-latif alla ni tunga mo mo kontenga al-khabir aya ni ngana nga mo kunu ala ya'lamu man yalla allan tayemmin tatwaba khalaqa gara kubinu taga ala ya'lamu man yalla yemmin tahuntuba khalaqa gara kuntaka وهو اللطيف الخبير الله ني مغو مغونتين الله ني غانان كورين نان هو الذي الله ني تونكان جعل اغا تاغاندي لكم قرانني الارض ني نينغا ودلولا نانيا فوخا ينتيان اخا غانا يترنا كما انت بكا غودا انت بريمبونتيني فامشو فكون نانتري مو كل مو كل ينترين في مناكبها ني نين كارون غا وكلو خانا نيغي من رزقه الله ورزقنا واليه وكتا الله النشور برين ما كين كاهومين انا كتا lay khagna karaka gilaka gabran din amintum man yalla yemun amintum man fakun chaku serena ma khadun tanga ko yemmenga ba isama yalla kamun gondi ayyakhsifa antan tasulen din din nambo gondi bikum tikakun alarba nyenga fa idha hiya ni kegar minya tamuru agati rimbene tidu ya garanta sikaga o khodanga jinka ma khakun ndutenga ko kenga ba ma amintum ma amintum amintum fakun tanga kwaba yemme nyanga ngatanga fisama ikebega kamundi ayursila lanzanta khindini alaikum khakamma ya asiban kochenka menga fasata'lamuna ma khagaratu kaifa mugombe nadiri ngongonga nya mugombe ya walaqad kadzdzaba alladhina yemme ngarandi min qablihim ubinukane fakaifa anyaka mugo kananaki kananakiri ngongonya ngonna kunyika makamugo yangari ya halaki kenkone nyime khakamugo أولم يروا يلا ما وريبان نام فايندي إلى الطير كتا كم فينتين فوقهم كان فينتين كم ما يام صافاتي إيه كم فون بوهينيني بيريندي ويقبضنا وكم فون كاكوسنوني كهما ما يام ما يمسكهن كنت كل غنا إلا الرحمن وأغان تانيا تونكا فينا نانياي إنه الله دي بكل شيء بكوين بيسو يا بصير الله من الله نانياي أمن هذا الذي يغنو إناتي سروي نوغا حالكتني كو طالبان لغانو bori ira ken kanya hitana ko serebe gama mokonu yego nanga makenda baralla ta halinka tanga na ke aya saha na si tandu ya ye tanne wona anyi men to kwa linka ta tandu ye gode mi kenda barni akema de ma de barni ake aga saka ina de bari agari ye son kamma aken kara kunu nya ye son bono ha gelle ke ya gas serebe Qur'ana anga sanga na tike anga na harike yang tike anga da minya anu fam anga dalla batta anga da kanalle anga ne kam gida Allah nalle kanam sara milaki ni yik ko aga yeli ngel lagana mo Allah gana buga ngore ken anye sombonna amman hadha alladhi ma koni kenyemme huwa kenyemme de jundun kenga nyana kada kural limai lakum kadangani yansurukum aga kada imana min duni rrahmani tunka finna nanga fiti sinil kafirun kafirun untafuhudi illa fi ghururin aga ntanya iga ketun taakudu marse nyana wandi amman hadha alladhi ma koni kenyemme yarzukukum kebega kakunu in amsaka gana ragandi rizqahu iwar Allah gani iwar zakil laga konkitene jalangunda ga kanyana ga nyana khadangani anu fa ma kunjala ngwana na khara kural le mal iga khade mana bana Allah ga ma kunjala ngwana khawar zakhana ba Allah ga ni war zakhil laga ko na khawar zakhana ikunta ho no wande bal afi ikumpa ga tumbi na ndume fi rutu win kemparan danga kunya kamma ya aro koro ya yawurnu baka Allah ayunga amman amma yamshi afaman afaman yamshi yalla yemme biwo yenga terne mukibban ailan kupantenga ala wajhi yeso kamma ya ahda kenyan tilngono ba ya nakille ngalla ba amman ma yemme nyani yamshi kebe ga terne sabi atlongon tenga ala siratin sawiyan sawiyan anyron tenga atlongon tenga ala siratin killen kamaya mustaqimin kebet longon tenga ni kafir ndo mu'min sirenga terna imenji minte wat tikita kanati du yanta daga raru rida tan tanno gero te bakame aru serebe ya gonna na ya wakille ngal kanin pas to ya gonna wakille ngal kafiri ken ni menji minte awra na go kem pingin tanyan mumini nya ya kara wal ya kangar tenni annanti walladhi allah ni tungkan ansha'akum kebe ansha'akum agara khataga waja'ala ajangundi lakum kharangani as-sam'a mugununga wal absara arungallunga wal afidata arusundumunga qalilan ma honnallugo tashkuruna baga kebe kufana khawun kufandin nallugo muhammad annanti walladhi allah ni tungkan adarakum kebe gara khataga fil ardi yandi wa ilayhi yakata allahi yasharun ala kafimi kata allake be ya yaquluna kafirun atni mata kambir khani hadal wa'd kinina bianga kunno in kuntum gella khagana ni sariqina tungun tunya gani khayi muamran nanti innamal ilmu dunangil lentu wa kunkenna indallahi kinna allah banganya wa innama ana ikekenni atan nadirun gongondana nyai mubinun kebe gongom bangantenyan balamma birambe kafir nungana yangang katangari zulfatan atintan tengia siat wujuhul ladina yemunya kunna bunona mpinana nsunona nandinan kutu kafaru kubenuwa kafiraku waqila inati hadha alladhi kiani funga kuntum kakunganyi dunadi bihi tifobei tadda'una kaga akhili nantanya karama kaga kortina ya kul mamran nanti araitum kadin kibari in ahla kani Allah gelle Allah ganinke Muhammadu kari waman aro yemme ngagara kun kari maria kubenu gat kahinga aw rahimana maga hinno yi faman yujirul kafirin kona kafirin kella to nini nakisi min adabin baka yangang katanga alimin kebe mamandana gani kul annanti war rahman Allah kani rahmanu nga amanna wa tungundi bihi kebe wa alayhi kenga Allah kama tawakkalna utuge kama ya فستعلمون ما خبر يمنتو ينيمبي في ضلال فستعلمون ما خبراتو من كون يمنا هو كنيمري في ضلال كيفك سانكو يندي مبين ابانغان تنغنو كوان شانكو ما كافر نان شانكو بخارن كنتو قل وامرن ننتي رايتم قد انتباري ان اصبح ماؤكم جل خزين كندا لغري ضورا ننتمبي نانكورو ني نينو غندي فمن ياتيكم كل نكتا خي bima in tijinga ma'inin kebe gan jinya khenga kitande ngama koto Allah gana wujinu kusuka wanna angu kusuka wanni sulen ni koron ni nyangur kolla wajillitni jinya khana yi angana gayillo ni bananga kito manga sikanga hay ko hangi mo sura suran ta kende bare jelangu kuran ta kende bare ni suratul mulk anime ra parenti sura alquran tanjike ayane serbe gana kharna serbe ga kharna wa khambin ni kamanda qaburan no fa tabarakallazi kenyan fa suratu al-fajr akhan tanjike aya qa hadithe lina ke sura duran tokonko na bor hadithe gorati tanjike ayan hadithe gorati sura ke tokonko suratul qalami qalibin pin ko men suran pai ke ya akenni tandumen do a e sura segundi nyaayi tankara gero ayanu filiana no nga makia ayan qalla farin kam makai bismillahir rahmanir rahim nun يعلمون كن حرف يا يقهرف بان مغن الله ناوريتو والقلم التي كنت قلبنا وما أعرف به يسطرون إيقا سهن إيقا كبه سهن ما أنت أنك محمد خامنا بنعمة ربك تنك من نمان أقرى النبي نما غنكنا بمجنون أما نتورين تيا وإن لك أواندنا لاجرا مسونا براجن أندنا غير ممنون كبه غنتا كتني وإنك أنك محمد لعلى خلق أنك تجيكو كما عظيم كن تجيكو خورنا فستبصروا ما كافر من غروري ويبصرون كافر نون كاغر وري مانغرا يانغان كاتانغرا غا كافر نون كيتا بيايي نون كاغر يانغان كاتانغرا غا ناني كيتا بيايكم نانتي كوغا ني خاكوندي المفتون كيبي غا بويني ما كيبي غا ني جارابين تايمين ما كيبي غا ني تورين تينا ان ربك ان كمان تون كا الله اكنيا ني كمان ان اعلم ايا غان توينتا بمن يمي سودامبي بلا كيبي غا سانكو عن سبيل بك الله كيلنا وهو الله دي اعلم تُنْتَ بِالْمُهْتَدِينَ تِكَنَّنْتَ يَمُّنَا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ مَغَارَنْتُمْ يَا مَرْيَمُ تُمَغِيبَتُ وَدُّ كَافِرُنْ قُلَّهِنِيَا لَوْ تُدْهِنُ إِلَى كَيَانَتَا لَوْ تُدْهِنُ أَنْغَلِّ غَنِّي وَنْدِنْدِنْ نَنْيَبَ يَبِنْدِي فَيُدْهِنُ يَخَانَا يَبَ يَبِنْدِي دَمْبَتَ غَنَنْتَنُ جَلَامُ مْبَتُ سِينُو خَانَنْ كَمَا مْبَتُ سِينِي مَغَكِنْدَ بَرِي وَلَا تُطِعْ مَغَابَتِدُ كُلَّ حَلَّافٍ كُنَانَنْ قُرَيْسُيَا مَهِينٍ لُقُنْتَ غَنِي كَنَّ غَارَنْتَ قُرَيْ غَنِي hammazin hammazin maganti finda na gani ma ole bunda na gani masha'in ranan kore gani binamimin ti karamira ku ngawara mira ku ngang mannain kama kumandanan kore gani lil khairi khairin danga kebegi dimbayan di ire mun kabana ro muslima ko maganta na breakin niti mo ko ngang mu'tadi ya dan tinyani atimin kebegani junubu ge sanan nya yutullin dundarin yani ba'da dalika kindangim palle ya zani akinna gelli soronya dia ganta sorobe no kon awriani abire quraish anani nan tidi ma ken qazanimi sirebe mollonga khanne mure bawoni ti walid ibn al-mughira kuma kan kutun be khintennaye zanama kinni manne sugon khanne mure molloke be ganon zanim ha hunu kanati ko aganti ha sirebe ganti ha bat ko ganati jenire me wal iyad billah ka zanim ni manni sirani gada akhiri suru no gonda nanya adinta dambe awidi ta kenna sima yini idi ya nanti idi ya ankana hakke ken ganya zamalin nanti kenya no na budu gumenyayi wabanina aro dem den gaba gumenyayi ida tutla igana ni kharanga alayhi ken kaman kamaya ayatuna roka wa finun mu ayanu na qur'anan na qala yasri burinati asafirul awwalina surufana nun digan kasunyani ku idanguman nun nyani ku ya sanasimuhu mogara ta guman cello mogara finan binnello alal khurtumi asun anun nen kamaya nun ne be dinganga no khoture nu gunnem kho al khurtum kenna ture nya khallara asakhayre ati sanasimu wala al khurtum mi gada taguman ce binello anu gun tollen kam iti badr ko ta ngira kafan dan gun tollen ko ten cere banan ne inna honu qati mo gada ye sompinan di mana taguman ce rai anai hube ada ganta hatin ba kamaya inna allah to kude balauna ora makkan kon ja rabbi uni ure baga kama ko mo gomma ya balauna oga ja rabbi ndi ashabal jannati so kante dun ko nu kamanga so kante gumu yo gonu dun ko nu ngawga ra kun ja rabbi mo gombe ya berambe aqsamu iga kune me dangani la yasrimun nanti mi gara ke so kante fata musbihina so ban nimbirnga wala yastatinu inta haribani to ko miskinon danga ولا يستثنون ولا يستثنون ما كنت انت ان شاء الله كن طواف روان غندي عليها بين سوغانتي كما طائف روان غندانا يا غني امبنغري اوروندي من ربك نانغيران كما وهم اناني كون نايمون نايرو خن كون اميا فاصبحت كن سوغان فولا غرنا نيلا كاري كسارين كو هو بين بين مغنيا يا سوبوي نان نان كرومي فتنادو ايغانغوندي مسلمين so oban nim bidenga an yagudu nantina mpurte nam panangiri ala harfikum khasugam poke kamaya in kuntum yalla khagana ni sarimina sufatano gana khai khagala khasugam te keitire mum patana khagire khandaga khane pantalaku yugusa jambandi nandaga wahum yikunga de yatakhafatuna iwa mundin terne harisente ta khannim muko pantalaku pantalaku yikundaga wahum yikunga yatakhafatuna wi khannu nyankani no khosere wi khanne ngana sale ngana ni digamu digan tan digamu pamun hakke soro kuma ki daga khanne mu nan tei ihare gana khatan de ona warbiya allah yadkhulannaha diga digamu nan ti sere summa garo ke galle no gondi alyawma nan ti allah yadkhulannaha allah yadkhulannaha ko kon taro no ke galle di alyawma len ki ko tanga alaikum takun kam maga khani ni miskinun miskino gani miskino magaro khakam malenge ko tay magatu nan te gawada gana iganatu ida gana de waqadau angatu dambe sere khore ya ganat ma kenka honnan cire gana te khore mbaga hate kotan ana fam soronga e gana hatini kotan me soronga daga ni de ma kata gana dugu tay na hukine ana fam ko okilunga dino kunu yogo no debe kedi kayo gonyi no igatini sankare kun ikumbo go halle sankare kun nan kun hillo yo sasai gabo honne ana fam ho khoron kun ni fonya e kunna jehenya gabin tsokona igal len nokon kete je hate bre eh sere gabe anda kana kende gide mana na kusa ho kino ho kemme mo ku sere gona ni ehabanu sere sere nya anu fa mi tikenya awa isaru farin na khanyai ala kul hal allahu alam nan ti se ehaban sere sere nya ni kharrem mu nya ma kayna ti remu sikian ha be ke aga na ho be so anam karabanin chunya miskinonda ana fa ana karabane be ga to kana soko dimbo kenda yi mena bire bani no Allahu akbar akinyi kununya sine su maga fati ito ha baga fati aganyi kebe dabar ne kunta ke dabar kunta ken dabar la ilaha illa allah sirenga anyi ampa ba sirenga nanya anna tira nanna lo ampa ba ya agane kili bren kam manna mak ke mut kai kumba ha ben tire ni lemmu bagara kili bure mut e kusa to gotnya o ko wonta sire kunu o ha baga ni ken dabar ni na bare ke gabe nyanyi dimba ya makoro kasasa o ko dimba ampa khoro na bure lo ti miskino ko inti kuno ya ga panke kenya kumande na miskino ko kuma allah rai imbe iga tinam purte ko tambe iga sa kawro nda imbe nda te ke subi train na suhinande ai kenya kon nan dan ngani wa gadaw ikun ka purte ala hardin putte kam maya qadirina ikunda simma nanti rawai kete hatana ya falamma babiran be rauha igara kesu kante wari balu ikun kusati inna ukukunde labaluna ukusan ko awra killen ara yere hete oteke itiye rehet basi ke ma abu ido wuronya ikun ara sike iti inna labalu uku ara killen ara fe usan ko kosere gana hurte bo goyo godi bitem mangana ni agana sankante bal Allah ta fe itiya fe nahnu hukukunde mahrumuna hukuni kune munyai bala ausatuhum nanti khawte kande ha hukuku hagaru hukume bala ausatuhum yuhu haqran tinti alam aqul lakum ma kuna qadaba laula jallasa tusabbihuna khaganda subhanallah kunno ma ken ka khaganda allah to kon kun nanti insha allah qalu iti subhana rabbina ukaman sinna kunko inna ukukunde ukukunya zalimina kunya to nyangunda no nyai taqabala ba'dhu iyo kunutelongo ala ba'dhin iyo kunukam ma ya yatalawamuna igame jalagini iti ya waylana ukuru bone dumbenko inna ukukunde kunna ukunya taghina ukunya temperan danga nunya asa rabbuna kayo gwado kamande ayubidilana ano fara kundi khairan ube gampasangunta minha ke sokante be ga karau ga tubi kunu mana hara go ube gampasangunta iri tubi anan shagiru halle gadi inna uku ide ya rabbina wakatu kamanga rabbuna khannanu nyano kuyi ojigintenga alla ne manno kadhalika kimu gani garafbe sauke kama aladhabu yangan katan nak kutana suke tana kimu gani wal adhabu lasa kalagara yangan katanga atbaru ayan quran taho sudambe ya law kanu hari ganyi ya'lam yanda tu amine inna lil muttaqin aw allan kannanu ndangani inna rabbihim kamanne jannatin na'im al jannatin neman aljanna kanu ngi dangani nongani afana ja'alul muslimin yalla wana muslimun kunyana ko kal mujrimin ko golli buru nyangana mo gonyayi ba kafir mo gonnam malakum man akhada kayfa qumbe tahkumuna hakun ka kitni kam mo goy katai kullahina kafir ndo musulman nyanya bane kellanta nyana am lakum ma huwa na kadangani ba kitabun kitabi tin kitabi no gondi tadrusuna kaga kharna nanti muslimin no kafirin chumbana innalakum nanti ya wa kadangani tin kitabi no gondi lama ko kebe tahayyaruna kaga kebe sugandini nanti ka kungala kebe kenna kenna kama kaya kitabi kediba am lakum ma wa kadanga aymanun la hidu khoton nyana kama kaba alaina kamma ya balighatun kella hiduga kinye koto ye tempa ya ila yawmil qiyamati makinya naga ni kenna ila ila yawmil qiyamati katala qiyaman kota nanti kella yudu tahiru alla na kama la gara kota nga inna lakum nanti wa kadangani lama ko kebe tahkumuna kaga kebe kitini kenna ka kunya dangani salhum muhammadu itirindi ayyuhum koni kundi bidhalika tikella hidunu ya zaimun koni kenga rantinga nanti igana karana aljanna kitana qumumuni num mako kon da ken garanti dangani am lahum konya sanka nan kenda nan sanka kundida Allahu akbar am lahum mani dangani ya ba kapalem mo jalangu nyani magaba faliatu inan litindi bi shurakaihim ti jalangu ko ya ingan jeldi ganani sadiqina tongun tonya ganiya ina jalangu kuruti ko tanga yukshafu iga girindin denyana ansaqin baka karankarin na wayudauna igi khilli la sujudi katta tuke na sallinga fala yastatiuna iran takatuna dangani khodon tunyana bane yayi iya kullu kuntunyani tarhaquhum iya kullu nyan kantunyani tarhaquhum zillatun loko yengadi iya kun kufari iqa kenyi dunano kondi igi khilli ila sujudi kata sujudi yenga wahum anani kunga salimuna ikisintonyana adibaninti hato nga imato ima hoho yore kundu ati ima jalangu nyani makaba kungari nyamarike ilagara kota iga nanyi hinu ngana koto birambe na ijala ngunkiri nali yukshafa ansaq inati Allah wa girindindini baki karankarenga Allah gana hijabu mbugu kumundu ikarankarenga kanga suna kinu nakiti Allah danga suna sujidi Allah da kota nga ka munafaki nukura kafir nga kunga nati wa sujidi ni ihali intadu ngani maka ni hali kisubeghi na kome kendo komo arante sujidi ilahini sujidi na kota nga dunaka ati waqad kanu yud'un ila sujud dunan goni ni khilla hayya la salaa ya la salaa inta dubu sujud la garani nati wa kende ba munafiqi be agani nafiqa ku nga kafiri annati waari sujud ni halle ken tan nyaa asi abekhin tan nyaa Allahu akbar fadarni yugunu khati ay khotan dangani la gar khotan khotanda antina go sire nga nanya ganai gollu khoten no gonda gi agi hunat yimunon tokoni ni baki ikaran karenga ga segen ko ya ake hinga dumbu nga ru kenga nanya nanoko be kenni hidumbe en Allahu akbar fadarni Muhammad annin ngaranin tokono waman annin do yemmen tokome yi kebe ga garandini bi hadzal hadith ti kebe ga me ya ga ni ke masalai qur'ana ke ya sanastadiriju mi ga ni mundi mundi laga min haitu nukusu ya la ya'lamuna igantatu wa umli iwa dugun dindini lahum idangani inna kaydi ikalla firinna matinun akinden tenyani am tasaluhum man kendi tirndiya ba ajran baraje nyaayi musonya iba bahum ikunga min magramin kem kote nokondi musqaluna makin tambutu gay nokondi musqaluna akote kote ngani kamma ya ama indahum manini aba alghaibu hoye kum ama indahum manini aba alghaibu bimugunte nyanini ba imakaba bahum nanani kunga yaktubuna iga kenchapana asbir annam munyi lihukmi rabbika anka manki tendangani wala takun anken namma ganya ko kasahibil hu konye gendung kem goya gani yunusu ya birambe nada yunusu ga khirindi wa huwa nanani kembirenga makubumun abutempakanyani laula لولا أن تداركه نعمة نعمة كم فعل يونس كتنا نعيرا كمان لن بذا عنتين ينافتنا بالعراي بنجولا نغن دي جون كوان تندي وهو ناني يونس مضمون أبيك بكون تنيا فيتباه ربه كمان دا سغنديا فجعله أدانيا من الصالحين جلس رسير نيا وإن يكاد الذين يمون كوني تنتونو كبيرو كافرا ليزلقونك نانتي وا أمبري سكوندي ننكنوندي نامبري سكوندي يا بصارهم تيا كونا لما برمبي سمعوا إيجا مغي الذكرى قرآن خرنين ويقولون يكون تني إنه كي محمد دي لمجنون كني تورين تنيا وما هو هو هتك قرآن إلا ذكر كنتنيا كواندنيا للعالمين تنا دونكون لانني نيفارين بايني أغنى خرنا man dai da'awan an dai Allah an kubarin nan ina haina da ga haini Allah gam faka farin kisi gancin ya ko kunya a karne ni wonya ne kira ko nan ti ya khani tongunye farin ta al'ainu haqqun tongunyan ho kan rakuton chama na su ya kan yin rakuton chama na amana ni hoyo goda bar ni se daga nan fa ya ka buru gume nan fa ana ku san kita Allah gam sigan nan ni suratul haq fasirin ya kan na sirin kita basi yugun wari ya ko man ha sakay ganani problème nokon iganay ya kan dumbu ni mi ngay dulin to ngani ibuttu bogun to ngani ku ngana yogonu hay mo koyo ta Allah ga mi kisi ya kan na ko siraka Allahu akbar kenyani ya kan na sirin laga taguman sonyene awaka man nyana ko aga chau chau awaka man nyana ko mungana kore kore nga awanya na ko anu fama wadi gamu yugonu konno ari jamandi misara milla munna ga diga mu yugonu kanga tinan tike ko di kala wake de anay ka akenna sima hon tike nga yo aro khadi al halan tanani kenga nanyi ugana sir atu nan tikare ya kenna daga kebe ya kenna daga wutni kenyan daga ani su hunu ko yanka sal daga gen su hunu ani kurungu nyan karo tanu kuro sogonan tumbe kari yi mengani yanki lohon nokon inda du tay na joxu to intete kebe ya kon ko wara kebe raga inda joxaita Allah dun inda hasuna kembeti moda ko do hotana de keni sunna nya sahih wala da na suratul haqqati al haqqatu suranya ni ke ila gra ko tan to kon nya ni aga nya na tongun ak tongun bo ya ken ko tan nya ni akenni tandu men do aya kabun e sura kabun din nya tankara gero aya nu filya na no nga makia ko ke aya bane khamu kon ke sura khado سورة القلم أرو سورة الحاقة إسوني أو تنكر غير آية نهيلة تنكر غير آية نهيلة كين غبينا القرآن أنا سورة نوكر كرنوي إسوم بانا آية مكية أيان قال الله فارن كما مكاي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة تونغن يعني كوتان الحاقة من خاني تونغن شكي كوتان وما أدرا من خاندان تويندي الحاقة من تونغن شكي كوتان يغن لاغر كوتان حكي أهين قورن غني كذبت ثمود ثمود غن كون غاران دي رعا إرا هودو إرا صالح غاران دي وعاد أدي غن كون غاران دي نهودو غاران دي بالقارع ati tila kada kotan ma sondo mun konko kotan aya gani kota ke koto yendan gani sondo mun konke ne la kada kotan am wa amma tamu kama samada gan konko ngari ida kum falaki bi taghiyati ti temparan dange qaru khanni nyai wa amma aadu ki aadu gan konko nga ida kum falaki bi rihin ti fanke nyai kebe mullen gani amullen kote gani atiyatin kebe kota kote nya gani sakharaha allah ra fanke ke urundi ikamma ya sab'a layalin urunyeri nogondi wathamaniya ayyam aroki yu segi nogondi husuman isu tembe tembe ntonga me ya koimuma Allahu akbar mutatabi'a fatara alqawm annasruku walla fiha kempanke nogondi sar'a manyinyen kamai sar'a ikenun tongani kanahum antina go ikunde a'jazu nakhlin tamarin gurdanu nyani matamarin kungu nyani khawiyatin kebe kebe duru khenu khen akhenun tengal khawiya aduro ngani kara kebe ititinga ngana sopi na gingu kubagai na nyimu ko gabogay akunkula makiga sakangara no ko ke foro foro khawiya paske ani hanki ke ni fatini bakka ni segen kam mana bugure ikannun kam ma kannun na ko sepak angani warantina ko tamaru ngurdanu nyaga sakai khenun tongani fahal tara khawiya idu ikhenun tongani fa hal tara yalla nga warni ba lahum adigan kondo kuban kubanu samudagan kondanga ba mimin baqiyatin anga kute walla no bayi kuten ti danga no ngande wajaa fir'aunu nanti yo gonan palake honu kun ngahin nabire anta kun ngalla wajaa fir'aunu fir'aunu khari waman aro yemunga mi qabala kubenu ga fir'aunu kane ya wal mu'tafika aro bambure dun konunga bil khatiyati tidute won tangolle nga golli burebe koto koto ngani fa asawu awran yi khari ti golli buru khore nyaayi fir'aunu di soronga aro kubenu ga fir'aunu kane kafir na do luti soro igara nyi nyen kupatu kubenu mu'tafika kubenu nyi nyen kupante ngani tiya ida maniriti ida man dabari al khati'a golle be na du tawna na dabari golle buri dabara na du tawa on kam maya fa asawu iso khindi kutandi rasulur rabbi ikaman qayfaren fa akhadhum alladhi raga akhdatan lagande ya rabiyatan ken qote qote nyani inna ukuide lamma birambe tawalma ujinga kemparandangi amalna ku ora khawtu fil jariyati furen nogondi wuru fonno onde linaj'alaha kuruna nya lakum karangani tazkiratan simmero kawande ya wata'iha udhunun turunna ken tanga wa'iyatun torobe gani tanganda na nyangana nuhu hal soron pala kenti bare mugo ma ummato su hala kenti bare ngana mugo toro su gana kem mugo wa'iyat tanganda na nyagana su asimmene hakire ngana ni serebe ya faida nufikha igara futendi yesuri butun nogondi nafqatun futende wahidatun futendi tabane nga milatil ardu kenyani dunaga gurjene futendi timi ta hanan nyani kee igana ke kaddu ho ga dunada so anguru jana ay kenya ko nganda ngani wa humilatil ardu igala nyi nyen la gana wutu waljibal arugidunga fadukata igadi sankali mame ni monyo dakatan monyo nde ya wahidatan monyo ndi banen nga gidundo nyi nyanga igadi sampame ni sun monyo ta banen nga la yawma idin ken ko tanyani wa batil waqi'a nyangi nanya ko ta ya gani dunan nagire la gara ko ta nanya ko tanga wa shaqqatis samaa kamunna bu hinam penti fahiya kamukede yawma idin ken ko tanga wahiyatun alam pun tanyani ko iran kasa jonginte mo nga wal malaku malaika nunga ala arjaiha iwa kamun tetenga wa yahmilu iwa utundini arsha rabbika ankaman la risinga fawqahum ikamma ya yawma idin kenko tanga samaniyatun si segwana utu malaika njamo segiana utu yawma idin kenko tanga iga kabagandini na kaballu futendi tahillandin ananya la takhfa antamuku minkum khakunga khafiyatun nuhu suran tamuku allahi ako tanga kamma man khasri bide utiya kitabahu igala kitabin kinai biyaminihi tata yunga fayakulu akamannati ha umukarau ha u ha umu ha umu kakunna li ma kharagandi yaqra'u kanan qara kitabiya kanin kitabin qara inni inkede inkedan kanaku anni nanti inkede mulaqin geni gwen mallim manyai hisabiya nkoro sinden ngandu kenyi gemme ya fa huwa alla tu ken kamanga awabire nogondi radiyatin kebe dungan tengani jannatin aljanna nogondi aliyatin iwra utun tengani kallangun tongani kutufuha aljanna itiremunga kenko tanga daniyatun ike akoti honu kutufuha akotindu honu kwa iremu itiremuku daniyatun daniyatun itintantenya ane anta akuntendu anchikintendu ancha akuntensu wa hatana kulu alla nati khayige washrabu kana mini bim ha newe kama bima ti honta babunda aslaf kagara gollube nu warakani ni dangindi fil ayami ko tanundi al khaliya ko wanu kube nu danginte ngani ko ta dangintun da wadan duna ko tanu kudi gani sirwe suda barna alla nati dan khayige khammini hakke kagara golli sirike be barna warakane kenni farenga rakebe ko kenyande siresu ankallebe gamma kaduna ho heti ankalleti hoya huwe gamma kaduna ma kebe angara yi angara nyama mangara wara kane la gara kotan mangara nyaira me angara runda ga khasu ma motu ana ga khasu angara abun abagan angara hita kembere kebe gamma kaduna awaran andu dangani kane wa amma man kamayin min gari igara kebe kitabin kinai bishimalihi tano genna ken kaman nati nke na te nko lamuta imanyi kinindininga kitabiya imanyi kitabin kinne hari gamparin kitabin kinninga walam adri ma ngeke ma huntu walam adri ma tuwa mine ma hisabiya mani khani nkuro sindenga nke manyinga kentuwa jaga ya leitaha nothing kalli hana kibenga nyano kondi kenna nyia mene al-fadiyata ya ne kutunda nanga indato kinime ya leitaha nkena tena kalli hana kibenga dinkita kanati hari kenga nya al-qadiya ya ganya kutunda nanga kita aya ganya kalli la garenga kita naam ma aghna ama foyonto anni bakinke makai maliya na buri mahoho bugin maya halaka ahaga ha halaka ahaga bono anni bakinke sultaniya ike tunkani ga kunga mi marenga mi sembenga mi hujabe ga ni makaya nan tilagare ga nari na kyanya mintar nintar ni paske paske boni bono nda karonta gilli kempu jabe gana kundigam kuncu sanko bakaya Allah na tina ke kafiri raga kana a kana raga na sitina kharuna kharqum mullahi sage jahima no gondi sallu kana rondi na buyi sage kana rondi sil a thumma fi silsilatin sage jalakunun no gondi chenunundi daruha Allah agilo yanga 70 dira'an tanyere sugune hakemu gonga fasluku kana rondi kun kachuri khani siti innahu annake kome wari kana kenyi duna no gondi la yu'minu anta ton gondi ni billahi ti Allahu ta'ala ya al-azimi Allah kebe khorengani wala yahuddu anta nyonkin denya na ala ta'amil miskin miskin nyigan din den no gondi falaysa lahu kunta danga al yawma lenki ko tanga huna odan nyire ya hamimun khana liginta magano nga kebe gana na wala ta'amun yigan din ta magafafunta magasamari hunta maya illa min ghislin agan tanya ghislin nyai aya gani foronjamun nga jahannabar limun nga buyi motero horebe gabakia anakenya min kenya ni ghislin ke foronjam la yakuluhu hoho ta kinyi gana illa al-khati'un gantanya kafir nunyai kube nuga du i kafira gunda barndu taun taun kamma ya fala uqsimu Allah ti wa kunene bima ti honga tubsiruna khaya khinga kebe ya wama mannati fala fala amajaranna kune uqsimu iga kun amajare uqsimu iga kunene bima ti fobe i tubsiru khaya khaga kenga la khaya khinni nyinyen kamma ya rukamundi wama adu imajarina kune tu honga la tubsiruna khaga anta kebe walla innahu anna tu qur'ana kede la qawlu rasulin farinya diga minni karimin kebe sirenga ni farinya ndakinyandi farinya Jibrilu aya sefeni anfam e awrani Allah sefeni Allah diga min Qur'anu agara kin Jibrilu gara kinyandi Jibrilu na kinyandi farenga hayro kinyayir hayro nan Jibrilu an diga min akwa jope Jibrilu la agiri Allah ana kin Jibrilu gara kinyandi farenga wama huwa Qur'an farenke manya وما قرآن كمانيا بقول شاعر سوغانا ديجاميا قليلا ما هن اللغو تؤمنوا حقا تنغن انتكيبيا ولا بقول كاهن ديجان كتانا سفي في قرآن كي قليلا ما هن اللغة تذكرون حقا سمين كيبي تنزيل قرآن ينقفون ياي من رب العالمين ننجري دونا دونكون كما تغون كما نور تنزيل من رب العالمين كم براغت قول رسول كريم كنيا Jibrilu gada kinyandi farenga Jibrilu lalitai Walau taqawwala Farenga liganda nduki lifindi na sefesaku Alayna Uku Allah kama Baadha la kawili Sefunyo gunu ya na kunkutu ni ikuti Nante Allah nda kwa na ike mako La khazna Ganchingu uri onyi ragandini Minhu Baka farenga Bilyamini Tisembenya uni farenga gana tisembenya Thumma lakata'na Sage wana kutundi Minhu Baka farenga Alwatina Sondonka chenga onya kutunubaka ya kama aminkum andawari atifa arenga ndagare saki kekama ganchingi ina aragana tisembe yena sundon kachengu tankusa karatapan kala kwenye nitu Qur'an nitu ngunye farima kikuti yemenga kama aminkum yemenda antaka kundi min ahadin yembane ya anhu baka farina hajizina makenka anhu anhu baka allai hajizina kabandano gani kiunga bartana nitakitin hajizina sikka nan taketin nan ci giru Allah farin nakh sere sun taketin do farin nakh ga sikka Allah do farin nakh ya nan tini hatame ya wa innahu anna tu qur'ana de la tazkiratun ka wande nyani simme won nyani lil muttaqin Allah kannanun danga wa inna ku kunde lana alamu wa tumine anna minkum nan tawagil ka kun nyumenu de mukadzibin garandin dano ngano ngani wa innahu anna qur'ana ke wari la hasratun akin nyana ni misien ko mpo ko to kote nyai ala al kafirin kafir nun kamai wa innahu qur'ana ke de la haqqul yaqin dan kana kun to ngunyani ma to ngundan kana kunyani fasabbih annan salli bismi rabbika tan kaman to nga al azim tebe khore ngani wa innahu la hasratun ala al kafirin ay qur'ana ke nyana diminna khore kafir nun kam la gara kota bawni hakke ga ma to ngondi tan Allahu akbar suratul ma'arij segen pin kon en pai kata Allah kenya gani segen sege nga sala sailu soranya ni akenni tanyeren din nyai tannagatiro ayanu nagati ana no nga makia yang kala farin kam makai bismillahirrahmanirrahim sala sailun nyaga nan nyage ma tirindin danan tirindi bi adabin tiangan katanga waqin kebe garini aganta baini lil kafirin aganyana kafir nun dangani laysa lahu antara anta kenyang gang kata danga dafi'un yuntun danan tai minallahi agiri Allah dil ma'arij sege dunke gani Allah ay awdan sege da dunke gani Allah ta'rujul malaika malaikan nunga sege ne nan lo kam mun no gondi waruh aro jibril ya ilayhi kata Allah yawmin ko tan no gondi kana miqdaru kin hapunga nyama hakke la nyiranga nya 50 alf sanatin tankarage ujine sine ya wasbir muhammadan ken nan munyi sabaran munyi ya jamilan kebe haram pare age mun tengani innahu kafir nukude yarawnahu ikunga yangang katake walla ba'idan antala tenyani wanarahu ukuwa walla qariban atin tenyani kullu atin qarib kullu atin qaribun yawma kenyana ko tanyai takunu samaa kamunga nyana kalmuhli kote warinti mukunga watakunu aljibalu nori Allahu akbar watakunu aljibalu watakunu aljibalu gidunna kusanya kalaini kote pakhalante mukunga ayagani kotulle angana hatin fubagai ma ayatu ko kote ke bugadi maken kha ho hegelu hegelunte inte intimisunte bakadaba anga hankenga fiti fili folo folonto ko bunkung bunkung ke anafamu hoye ke begare bunkung lemme aga nalim aga nahu emme ken dakare kun ko kulle ke bega bakara ga ko kotu yo nyana ko kal ilm ko kemme makom ni ko yoga nati kal farashid ma fush khaira hayro gidunya inati an-nadhr bin al-harith anafamu ma ken qa abu jahl ihi libanani nanti wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alayna hijarata min as-samaa' aw itina bi 'adabin aleem abu jahl sigina ma ken qa an-nadhr nanti allah farindo kiwe gadi to munya gani su anan ko sakam ko cenyan kan do kam ko kam mem kan no kat ma ken kan nayan kan katal adale nya gam ma nya allah ti sa'ala sa'ilu bi 'adabi waqa hay ken jabi ni kun nanti ki hagara kibe tirni kun yang kan katan arina waqa anina arina antabain Allahu akbar abu jahl ken abu jahl na wala yasalu hamimun aganari siren takitin nanti na ken yonto abadan malaikan nunga segene katta allah yi sege ke hakke ko tan nokonde aga ko okuduna wujine tan okuduna tankara ge mujine si malagara uj tankara ge mujine si ne ko mo ngasiki allah dan kem pakke malaikan allah gilli ni nyani na nakam mun kem anani ni kenna nya ko kem muche ni nokonde be anyana ko ke hakke ya hore ngani duna dun ko nundanga ken nokonde allah na taga wonun ko rosina pew kanyar mu'minin kam mai ko sokoba katta beteta ko subhana katabbeeta anta qutuni kamai Allahu akbar ka kafir nun kamma qutqutun nyani wala yasalu hamimun khananta tirindini hamiman baki me khanai nan timme jange kare ka kenyaren takitene nongani yubasarunahum aga ko yogo anti yalla kendi inti wallaba ati yubasarunahum yubasarunahum yakake ni wallaya kundi yawaddul mujrimu ka golli burnyanga na ma kafirin ken nanatene law yaftadi hari gandi dum imma rabagandi in adabi yawmin bakai ko tanyangang katanga bibani ha bibani ti siren nyugun anan tillen nyugun fay Allah nin to gonon ngani wa sahibatihi ari ya tenga ya gana kapallen ya gare ke ya manyo kebe ganya ma ya gare kebe ganya ma nati Allah ke ga hayi an nin to gonon ngani wa akhi ara akhi nga mari min asa ke habe habe masage ya nata na ke mutu wa iki ani ke to gonon ngani wa fasilati ara fasilan nga ga kutiba ka kubi nu ya diga dambe ya allati ken kore ken dimbaye be ma ken ka ken kabila be tuwi kubi nu aga yillen kat tuwi agaka fami adi suga lasli bane nokont misare tsasa qabila bane ganay dingranga igana gabo meka me gana gabo meka ma honu ina bugudu halle honna bugudu halle honara ta gude betanay de betanay kha higana ya mukhomu kho anga bugu noko kebetite anno kunyani kenyen fasila nan waman ado yemme sudan be fil ardi kenga nyinyen no gondi asuka human tenga thumma yunji sage ini ke kisi kala alla na tiken nan lo awre ani ai ken tanyana innaha nan ti sere suga duna nyinyen kam mana kungutu ana kemba na kisi kyane hasidin ken tanyana innaha anna tu ke kundube ga kane lava kenni lava imbe nya imbe kuma khalasin be nyani nazaatan kulinda nan nyani bukutinda nan nyani lishawa imme kumpaten nga imme nguja ita na imme ke guja ke bukutini bakaya ma faten nga naza na bukutina na kuli bakai lishawa imme nguja nyanyante ana kenya kolini bakaya tad'u man jahannama ga imme nkilli ebe ga difalle koy watawalla ga falla koy dina keya wa jamaa daga kauman dina burenga fa wa ga rasura ga na ta kun loho no kon dina ro banking na ro dingara na na burenga bin ka fuma me bank suga da accounting nga makana kal sin ciwa suga da accounting nga makha kenna bara dina ke de mana na bara dina ke gollina na baran Allah hatimma kana buren no kon jahannama na khilliya karifulan li jahannama khirnina wal iyad billah farinna kun jahannama khirnina mana surugun qilliti tokon ay faban tokon nanti li nara nyi me Allahu akbar innal insana kenyan na buri angana kita maburo akahuma me anna kita sirenyin kanna hakken kine anna hakke gadi anke ngatu na buru gumen kaga to hakke begina buri iro ho game kutungana ko game iwatu ya gatrenta ko jin naru kubenu kitungote nganante ganta dungene anfamu jakkanu bagan ka kempalle na burugum ngade honnan ciru sahih warada igana mugu imagas modi sukkatu duguma ban kempete de o kaga tuwa nan innal insana allah ti aramar men kende akin tage ya halu an nyangana nyai nyang nyangana nyai gona ti nyang nyangana wurani kebe garanta munyini aranta sabarni idha masahu sharru bonenga na kita yazuan ananya uyanyanga nanga wa idha masahu alkhayru wagana khairin kita na burenga ben kita manua ananya kabanda nan korenga illa almufallina allah ya hadamar min so menya kon mukni wa innahu li hubbul khair la shadid awana buren munda bur wa innahu ala zalika la shahid ay mesedin tenga kenna kolla gara ko wala yadda yati soran yere kunna ta hadamar min nga korenga na kita mat watenga na kita na burenya nyama ka konto alai konton malai daga na manje daga yimme awunu anta sabarni sai so ani mo gonko kenda ngal sireo sire so ani mo gonko kenda mar jazua amar na buru yatne kare awunu kondo wiye nyahe me awne wiye kene mania ko awre ani khasinti maga yimme gonko no ngana mo gonko na e aga ni khallen ko na fusaku wa idha masahu alkhair qana na burin kitatan khairin ngana me me aga katai aga da demunun kita agara woran jingida agara million kida agana honne kida manua na to ken ka bananta jakka bagana nasuron ka bana ani karon baga miter do hoy hari mare mi be gana lahina wari ya ken ki akiran ta gunu an tawal an tai gana tamina wata gunu hakina kari wari ina mare kunyi bana ko ta ga mare ga wurnu mare munwa la ilaha illallah illal musallin abu kum yo gunu kun ari ga wurnu suron an gana lahanna wari me genna ka to fajiri an tella wari kenya kenna nan ta kankene an kan ga dan ta kawalla iga wurnu da batte nga mutu lakki nga iga me sa mana magari maka mutu ha anai ken ka mari min na siga ga na ti kyan ka kan ka min nan ke la ilaha illallah na buren dan ken pinkin ni manga kinye ke sigra anna munguran chum buran ko ti min nan ke ma anna mari min na riyati kari wanga yo ngarmi aga wanga be mi akhirna ra katai no gondi kari hulana nda an tire gondi agana rana du sankon de kon nte sankan ken naw konan ken a kan daru du kon soro naw kan tintu no soro kan ta anay kha an ken ngar de mbane ko tinanya america wi sam daga de mur agana tina an ken ngari inangolina wi sankete daga america kenyan non ken ga ina itinina soro bu jara ga men kenyan soro go tuyo kono khawri ha junta dio hadina burugum ay haran chumburan kenya kana e paske an ganata nyam ko yugo da bari na simma ko kalantan ken anufa Allahu akbar annan chimme sir sugar annan chimme sir sugar sire wan kam maya ka hogan da kubenu khamaga anufa mu Allah gar hakibe ni sir sudan nan dungeti ken ngade maka nya gelu banan nan ti fukum Allah gar kini amina kinin khayatan ayi kunube de gana kinan kenya ne gama kinan Allah da ho baka sahi wala la ken jinu munni ya kawure tin nan to ko manga gen ya nan da gi to ko monon de ande karin tanya nan ta woyni ni kempe akawan de hakebe ga gem man shari'a nan na ken kuna lata na man nan munyi maka hayi ni kebe gan kamma an kaga kebe kamma kem bai ke o kana to na me hayi hayi daga o bati kun tanya na onak illa al musallina agan tanya allan ka sallanu nyai sallanu ba ne anta ken nawarni alladina a sallanu fiira ay sallanu kuwa makan kutuno kan sallan nan mun ko ya alladina kun yem mun nyai ala sna kun kaman nunga ala salatihim igi sallun kam ya daimuna duma no gani ya igan ni na kam ya walladina nan le gisalle nan le kun bane wa kempe de daimun daiman waqt su anina kam ya walladina aro yem ku benu fi amwalihim iga igina den no gondi hakun hakengi di malumun atu intenga ni ga kenku ini lisaili inakini nyaga nunga wal mahrumi aro kebe ga manyage yugo wano ke haraga mantirinda anga turnante annan kawa hokinnike anna kinai ho wano kenga anantirinda anga natirinda anantirinda hakenga da anna kinai ko zakama kenka siroye mo masumpun kibara annana bure nyoko kina na walladina aro salla no kubenu ya sadiquna kubenu ga tongundi ndini bi yaumiddin ti tambunu ntugo ko tangala gara ko tanga walladina aro yemmu kubenu ya ikungare min adabi rabbihim bakki kamanyanga ngatanga mushfiqun ikanu ntonya ni bakaya in adabi rabbihim bona antamanyanga ngatanga ghairu ma'mun ikamanyanga ngatanga ghairu ma'munin duntengi ho heti walladina aro yemmu kubenu ya ikungale furu ikanun dangani hadiruna igi kanu tangani igi ngunanka tun tangani igi irankan kampun tangana bakajeni yanga illa ala azwajihim adan tanya iki nanu bani kamma ma iya kumba nanu kamma ya ma hon kamma ya malakat aymanuhum ite ungara kebe mara igo ngana itumbare ngana maka yakare kuma yakare ngana maka Allah wakin daga munu tikenga anda rawaj sakalli ma gunda bahar baniti kim anam ma yakika ana fam anya kanka kem mugan siran tanjara gin fa innahum ghayru malumin fa innahum annatu kun kaman nun ghayru malumin jara gin diyam mutananu an kun awuda ni inti jara gin takku anya kanyen waqat sugal lingan dan dara wa dakalim maqun an tumbare nyene an kumu yakarani kem be siran tanjara gin kengaw kanan dangi kun ananda kata wandi yakaritana Allahu akbar faman ibtaga sirbe gana ho muru wa adhalika kendangiyam palle fa ulaika kun kamannunga humul aduna kunyani ya dan tonga kemprandanga nanga danga nyakke nanda kato wandi yakatane dan an kemprandanga nandangan kum yakrenga dan an kemprandanga awre kempaga nya jeni nyaay kata wali iyaz billah ga ko yakrun ka mo ngankin naga mambaga ngankin an akikkan ni nambaka kita kinanga ma kombe nanke ngara na sanga tanga na buri rofo tana mudu walladina aro yemmu kubenu ya yemmu kubenu ya ala salatihim walladina aro yemmu kubenu ya kum ikunga li amanatihim idun tan ponun dangani wa ahdihim adi ilahi dunun danga rauna kubenu ga dun tanga kun tanga na igana gani ni walladina igalahi dunga rauna igani igana ganano gana ilahi dun dun tongon ponga walladina aro yemmu kubenu ya ikunga bi shahadatihim ti sedan na khunga qaimuna sikanu ganiya seda gutelangun taun kammaya walladina aro yemmu kubenu ya hum ikunga ala salatihim igi sallun kammai hafizun igatangana waqatin do waqatin waqatin lo yendo abake ngai ga ken krosini ulaika kun kamannunga fi jannatin kunga al jannan kanundi mukramu idaron tonya nanungani fama lil ladina manna yemmu ndanga kafaru kubenu ga kafiraku ibaraka ai ankane manjong kum menga مهطعين إجي ممبوط نكتن عن اليمين كنو جنبن وعن الشمال أروتين بن وعن الشمال عن اليمين كنو جنبن تين بن وعن الشمال أرو نو جنبن عزينا عزينا إجما جمان غني فتا فتا توي سان كسر كتوم كاي جما جما جما جما نيان عزين جمع عزة كنيان كافر نكو فارينغنا يكارنا لكنه كوان نيجا هاي ني ويقال نمبوتون داي اني انتاتين تناي مغوي غدي خاينا هاي نانا ما يا قان نمبوتون داي يجما جما كا سيكي غا ندا فارم فاينا هو يغو كومي نا خنوك اتوري خان نمبوتو مهطعين يخان يغا جونغول ني خان نمبوتو دا باتين نام ايتما كل امرئ بانن بسونتن يا بنان تاماخي منهم يكوندي يا يدخل ننتي وارون ديني جنات النعيم نيمان الجنان كانديا با كلا كنومبي انتاتين كيتانا ان اوكو الله دي خلقناهم ودي تاغا مما تكفون يدي يعلمون ايغا كيبتو فلا ندوري باسكي ناي خان نمبوتو كات فارين مومن كوغا تاغونا كاركي كتا aganai kawanni na ganai digamunu mumin kuga kubin gas ton woni tai ga kar kafir nu kuna toki guga na ga jongoli ni hai nan ah ku fukaru ku ngana ral janna ke ke o garuna ferai la ilaha illallah ayatu ma kull murin sire suga ri kafir nu guri suwa na tenin nan ti anyu khalal janna ta ti ronal janna na ko biya por ku fukaru be nu garu faran ku korunto be nu ku soro ndambu ku ngunga na ral janna jango garuna الله تكلا كنا اللغة كن انت كن كتنا بقى إن خلقناهم مما يعلم وري تجا هو ديك كبير بوري دندرا غلط تجا بكا جيلام بون تيني يقول لي دندرا كن تال جنة كن يعني كونا ده فلا أقسم فلا أقسم إوا كوننا برب المشارق كيم بكا نون كمان والمغارب أرو كن كنا نون كمان إن وكو الله ده لقادرون أورا وقت نكيراني تجا نيساجي مغندي على كي كما مورويا على إنا وكوي ده لقادرون أوروي على كي كما أن نبدل ونم فراقندي خيرا كبينو كم بسمونتا منهم ككافرنيا وما نحن وكوكم منيا بمسبوقين اتسامي ميا فذرهم أني تغنوني يخوضوا إنان كوبين لو ويلعبون ويلعبون إنان شنغا حتى يلاقوا ميغانجمو يومهم إكوتاكيا الذي كوتاكبي يوعدون إجينا إجينا كوتام لا غرا كوتانيان يوما كينيانا كوتانياي يخرجون يغا بكا من الاجداد بكا كل مند ما هرونكم مندين سرا سرا يجو جوونغاني كانهم انتنا كو الى نصب يغا كاتا مننياي يوفرون يغا ميسا من كاتا نكم مننغاني سكي يغا تني تشو اتا اسنوا بيسوغا ميسا من يجو جو ما هناتي كانهم الى نصب انتنا كو كون كاتا جلامبا تيرانياي يوفرون الناس النص كي أنا قوي كتبي سجن تنجي كان هاجو خير خير تيجوا أنا نغني فت فت عكسه بين فاني مسوغنا بكي خبر النغندين خاشعة أبصارهم يا قنيان قنطنياني ترهقهم ذلة لغين دي يا قن كفاريا ذلك أنا كنغري اليوم كنياني كوتانا الذي كوتا كبي كانوا إغني دونا نغندي يوعدون إغني نانا كوتان بيا سورة نوح سورة نوح نوف إن كنغن شو رانياني كي تانشغندو تانيرندو سورة بانان دينياني تانبيلرو آينو سيجيانا نغندي مكيا أيانقا الله فارن كما مكاي بسم الله الرحمن الرحيم إنا وكويد أرسلنا نوحا ودا نوح خي إلى قومه كتي سرون أن أنذر من تنان قنقن دي قومك أن سرون أن سرون قنق من قبل سادو أياتيهم أغاريني عذاب ينغن قطع أليم ما من دانا غنك ينغن قطع قال نوح تي يا قوم إن سرون إني كده لكم نقدع نذير gondanan mubinun kebe bangante ngani ani abudullah mantina alla banibatu wattaqu inan kanu allahi waati'un kana warrikenya maryanga yaghfir alla na yampana ghafarindi lakum fakundangani min dhunubikum fadhunubununga wa yuakhirukum ana qadugundi ila ajalin katasatinga musamman kento konkonin tenga ana yangang katanta halakin saru kasatinga inna ajalallah alla satinga ila ajal aganari birambe la yuakhir خرو انت ليلندين انت دغونديني لو كنتم هر خغني تعلمون خغندا كينكنتون منين قال نوح تي ربي ان كمان تونك الله اني نوح دي دعوت قومي دين شرون كريا ليلا ورن نغندي ونهارا اروكي نغندي فلم يزلهم دعائي جسد دم هو كهيم غاد الا فرارا كان تنيا وروي نيا يغا ورنو باكين انت دون انت كانا واني نوح دي كلما بيرو بيري دعوتهم ناني خيري لتغفر لهم قرانا غفري دانني جعلوا ينا قسنغندي اصابعهم جعلوا إنا رنديندي أصابعهم يترمونا في آذانهم يترنون نغندي نيدرمون لي ترنون أيجي ستو حكي مغي دعامي مو واستغشوا إنا واستغشوا بارك يا جري خارجة واستغشوا أبو العباس أها أنكر من يكون أنا تومي لكنه ها واستغشوا ina qusam mukundi namurandi namunang kuhundi fiya bahum iramunga iniramun kuhi imunga ina panamitorununga magamugo wasaru ina kandung kota kunandundra ku wastakbaru ina dure utunang kompo istikbaran kompo isu kempaya gani dundara usu kempaya tuma ini sagengkenu de dautum di khiria jiharan bangge hindi tuma ini sagengkenu de alantu mure utundi nkanenga lahum idangani wasratu ligundan denya lahum idangani israran gundo yesu kamba ha ke ligel la gamundi mun ni konna nani ni ma gare abangandi ya qawm qona a'lamtu lahum la garwan ke tariya ke taga gundo nya da banana ko ni ta tungundi aga iko aga konni da gun ara gundo no bangi woron no ke har sai bara faqultu genu huti istaghfiru rabbakum kuni khadaka kaman qafari muri innahu allade kana alla kenya ghaffaran ghafarinda nan korinya yusiris sama anna kenya alla nan kamate qinqi alaykum fakun kamma ya midraran kebe gabe gabe ngana gabe gabe ngaga wallaru me kamintar kamero kamena kanta latono wayumdidekum ta gabe gabe midraran wayumdidekum ana khazidina hoka hakamaka bi amwalin na burunga wabanina arulenyugunga wayajal ana nyangondi lakum kadangani jannatin sukangallunga wayajal ana nyangondi lakum kadangani anharan warallakum ana kunya kadangani malakum manna kakundangani la tarjuna kagantakanna lillahi alla dangani waqaran darunta quya malakum malakum manna kakundangani la tarju kanta jikindini lillahi alla dangani waqaran darun taqu ya kanta kenyan alla dangan la tarjuna bimana inat la takhafu nufam la tarjuna rawayan raja'u kay man kanta darwe jiki alla dangani ba na alla daruna khod waqara darun taqum fo goren nga wa qad khalaqakum alla khakin naka kuntaga aqwara illan kupe gabe no gondi nambugo man jingan nalli foron gondura nalli ci gondura nalli nya seren nga na saren na dan septran danum bille kamay kem nyillan kupe be ganna tanaka debito alam taraw fakum ma fa indi ba kayfa mogombe khalaqallahu ma khama wariba kayfa mogombe khalaqallahu walla gatagandi sab'a samawati tambato nyiriya tibaqan ibibibi pentenga me kamai lihali hamununga me kamai ya waja'ala alqamara alla da qasun qataganaanya kamun nogondi nuran nanya fonkuran noronga waja'ala ash-shamsa arakienta ga nanya sirajan fitolle nyai kebe bangantengani wallahu allah de ambadakum allah raqabta kana rafuntin na kabagandi min al ardi bakanyinyindi nabatan bugandinde funtin de sokampaya thumma yu'idu sagana kasagandi fiha nyinyike no gondi wa yukhrijukum ana raqabagandi ikhrajan bugondi tanai khadil agara kotanga wallahu allah de ja'ala lakum allah tagandi kadangani al arda nyinyinga bisatan naya boyadunga litasluku kulo kanallo minha nyinyike no gondi subulan killun no gondi bijajan kubinu korongani qala nuhun nuhuti rabbi kaman tunga allah o innahum kesuronde asawni ilinke kuta wattabau man iwarar idas isuke do yemme nyabatenga lam yazidhu maluhu kebe na burenga majidi hoho ya wawaladuhu ana buren are munka majidi hoho ya illa khasaran gantanya perdi endo kume nyaye wa makaru ikumpa gada dimbi nyatugu makaran dimbi kutuye ya kubaran kebe kore kore ngani وقالوا لا تذرن كما تغنون دي آلهتكم كما تفونك كما تغنون ولا تذرن كما تغنون دي ودا كما ودو تغنو كنغني كالبي بني كالبي دانغني ولا سواع كما سواع تغنون ولا يغوث كنغني تقيف دانغني ولا يغوث كما يغوث تغنو كنغني قطفان دانغني ما كنقا يوكنو يغني يفين سودانغني انا فاهم bani kalif khatfan saqi nufamu ado qabila nun kutunga igari taga taga nime ya wa ya'uqa kama ga ya'uqa ka tugunnu sire sire nya tugunnu ku ya wa nasran ado nasra khayi kama ga ken tugunnu ngani kama ga batin tugun iti nu surunti kama ga jalan ku tugunnu kaga walad nuhi kama ku tugunnu kaga walad nuhi ya wadda ado suwa'a ado ya'utha ado ya'uqa ado nasra kama ga ku tugunnu ku suru karagi parenti soro suru nyani kuyi nuhu ki nuhu billaga khin anabam soro suru nyani yalla batati moko di waxon nan ci raxun soron ci wi xanna kayga karabirambe sheitane de kata isoro ngananta ku xide nga xayo ka itunga xayo kandara gana ku xey xabaran kuyi xana nyin daga na bugu no ba ara kenyaari ro ino xondi de daga dalla ga dalla a kanti menun ce gunu ba khani giya no menun ce go sollu manu khani sigin da khanda ta gunu khanda simmi ya khani bagal khani ya khana ti menun ba wadin ya go kundo yi me ha ya go kan kundo yi me aga dalata a kanti mu man batta ba atini batuta ba kabaran ku daga sujudi kundaro ji ga iga nay hari batni an ba me gi sollu go sigin ni ga iga yirtini sigin di sikra photo photo problem nya haye a jonga mania kabura hoyinde yorinde ari mania ni giya mun da bar kembere iri debar ya kolante hon tay iran tayon ken iran tahon kasasa foton ken namu ma angam kombe ana nyana kundunya anya kundum bu nyaga na nyanya kundum bu dina am paten kulle nyaga na nam paten kurani na abinne nyaga na hinandi ni suro ngadi len ke wenu ga foto ke imi jate mbatta sirem foto modim foto ga sujud ni katta kennan ne wono kunyo gon saka do kara bang senegal nu kunko kenne nyane wo nanjimi photo ndanan tuke modim photo kenne modi kee mi mana wata kun nan tuke da la ilaha illa allah wa qad adallu ku kunduno awa ke sere godi riti jalanku ni sababu ni kinya makkan no konti amr ibn luhay al khuzai ahinan da hu awwal man an fam sayyaba saiba nanti kedaba ni kedaba ndambe ay kundu kundu ayan ahinan da bari ayan da kujelan ku nyam makka no kont yi makkan ko ma allahu akbar allah parenti da wari awi no gulle mun kurtunu jahannaba no kont parce que ahinan da kujelan jelan ku nyani surom ni xibaran ken surom mi gi kitam wa qala adallu kujalangu faga sankondi kathiran sere gabe ya wala tazidi adh-dhalimin maka kafir nun kunji di hoho ya illa dalalan gantanya sankoye mbane ya yin mimma hon sababun dangani fatiatihim ikuten doy allan kuten dangani ughriqu idi yolandi jinno gondi faudkhilu idi rondi naran jahannama imbendi qabara nyangan katanya ni kenga falam yajidu imaketandi lahum idu dangani min dunillah allah tanang ansaran ima demanda na kita qala nuhu qusati en kamantun ka allah la tadhar maka tukunundi ala al-ardi en kamma ya min al-kafirin illi kafirundi dayyaran kata kana su maka tukunun ande innaka anke ngade intadharuhum angani tukunu yudillu ibadaka inankumun sankundiniya wala yalidu intasahu sarna illa fajiran gantanya fajirin yayi kafaran kebe ganya kafirin ak fajirin no kafiri tana kensar nuhu iti awa suronyirna yire mulla gana yidi nar kirsen yire mella gada nar kata nuhu nanti nuhu nanti ke yire mega anda ke nuhu war kun ke ni sere borenyan da maga warro kebe ngana hari kara maga war iti honya lemin hoko lemine da ngada ngo kana na hoko ke seda ha harakalla minna honya kirse ada nakara ka honya lemine adana khor ikunna limina mbutununu nyawutu idi garani katan nuhu inanti ngana karma ka warro ket anori ketan kunna kara kundunga anafam limunun qaro nuhu khonna khunna khor keyan cigi nuhu ratan kabiru makamo kabi tankara gisine nuura kenyanya anu famu ujinen ko tankarage la ilaha illallah naam yirikunati qala nuhu rabbi la tazri ala al-ardh min al-kafirina dayyara nuhuti ajikenga kuti isiro kudinanti kunta tongonni ati allah maka kafiri su tokoyre aga birini nyinyen kam may yadur wa yataharrak a daga nan liyanai ko girnan kennanai ka ta khanai sirega nyinin no yidingran maka hari bani to ko kahidun kuri aga daga nan dina gi yonkin jahande nanyi ni anga ma halaki ko allah ni su halaki feren Allahu akbar Allah da duwan njabi ya Rabbi kaman tunga Allah ighfir annan qabarin dilli kenu hudangani wali walidayya alincharanum fillida wali man annan qabarin yemmen dangani dakhala baitiya re garin kanu kon kom pegedi ma agu ganin pure kenu gondi mu'minan mu'mini go ba walil mu'mini amu min manyakaro akaro mu'minan ndo ranga tu ibulis kharo kantaru no ken anta qabar ni ken dangani bas yati mu'minan agaro hure kadi mu'minan Allahu akbar walil mu'minina annan qabar ni mu'mini gundangani wal mu'minati aro mu'mini yakarun qada wala tazidiz zalimina maka kafir nun kunji di hoho ya illa tabaran maka antanya halaki endo bonoy nyaay suratul jinni jinnanun pingkong en suran nyani kee makkiya qala farin kam makka kinni tanyirndo suras hillandi nyaay tampilro suran ayanu segyana nokonga bismillahir oke annabaris ke suratul nuh aro suratul jin isuni aya banune tampilo segu nasima gara famu keta nganyina konno on daga harunna kinyen taka konno keta on bismillahir rahmanir rahim qul muhammadan nanti uhiya ihaga qayindi ilayya katinke ya annahu bintanun istama nafarun jamaa gantirinke minal jinni kel jinnanun nokondi faqalu jinnanun qusati inna itisuronda hukude sami'na umugi qur'anan kharampo ya ajaban kenka wa fintenya yahdi awakandan dini ila rushdi ila rushdi kata kande ngas killempo selengontenga fa amanna ukuto ngondi bihi tiken qur'ana ya qur'ana gumeke ya wala nushrika wallahi laka penyana bi rabbina to kamanga ahadan haribane ontaken kapo kamanga keta wa annahu fincanu ngade ta'ala wa annahu allade ta'ala jaddu rabbina ukaman kallanka hunnan kallanka mattakhadha awran jaddu ire hasari kabikabin ngai asru innan kallanka ta'ala jadduna aqdaru innan kallanka nafam mattakhadha jaddu rabbina ta'ala jaddu rabbina ukaman kallanka hunga asoba hunga abanna hunga adaroinga ankallanka mattakhadha alla matigitindi sahibatan kapalenya gare yawre ani yakenta alla ma ya wala waladan alla marimmi ragadu dangani wa annahu afintano ngade kana yaqulu safihuna wa qawiyanka nyitiniya ala allah ani konindini alla kamaya shatatan digangengentenya digambure burenya ikenya gani bulisaya ginya marin nanti lemmen alla maha kapal lemmen ngai kana yaqulu ala allah shatata kana yaqulu safihuna wa qawiyake de وقرا اللغه كده كان يغنوا كان انت سانكون ديننا كده يغني ابليس يقول اكنغتني على الله يلا كما غكونني الله كما شفطان ديغان نينغن تونغا هو غارين ديغامي حكي اكنغتي لمين الله ما يا وان ننتوكو دي ظننا وكوها دانكناكو ان تقول الانس وكوكون دانكناكو ان تقول ان تقول الانس ننت ادم رمن تكونينديني والجن والجن أرو جننون على الله الله كما يا كذبا كاريا جننون كونكون ايتي كوندان قنا كونتي كي نانتي ادمري مندو جنير دغاري كون الله جانكا ييغاري نكون الله اكبر وانه فينچانون ادي كان رجالون ايغو يغونوني من الانس jin adamare munnonde yauzu igatanga yemurunu birijalin tiguya minal jin gel jinnanunde fazaduhum jinnanu kuri jidiya rahaban tampiro kanu yedo joteya wa annahum unnati jinnanu ku adamare mu kwanda jinnanu ku tampindi awrani ganyini khaliheniya bawoni kembere tamisana ganana ngana daga nagani gunne naganaru warallaqi maganaru gumba mai amandari tukorewre anfamu nokku kanunte anaku sati keno gukama haro jinna bega yede jinna be ho ganire wa kali hinan ade ntammi sondim poe kita hari da ban unganari gana matrun unganari makenka anu famu ho gana wandi daba wutu kenno kona na ko sakharo na jinna yo khiri tam mise genare anayi ni har baninta ima bara mai ma kambu ima ho ana ko sayilir kita iran iga jinnan ko khilli khilli ko ida jinnan ko tampindi me kata hono rakenya ko hono kati ai jinnan ko do adamade mu sunyi me wallahi sunyi gollini me dangane ka jinnan ko adamade mu kuri kaniya fazaduhum rahqa wa annahum anna tujinnan kude bannu ikunda kiasim ma kama qum qumma ya banantum faqa gara simma mugombe allan yab'ath allah nanti allan tayimmi wundini ahadan hariyam baniya wa anna ukuide lamasna sama urakam muru urakam meme uraka yala kamundi fawajadina urakam munyi muliati kamum pogwa arasan tangandana nyai malaika nunga tangandini no shadidan kun koto nyani washuban arusa ni musanin chunkumun anu ngani ga surumbun ni ga katana woni kemire ni segena fa faranga ritan qur'ana ga yanka in iran ta segena gi igani segena mu kombe ya iganati wara gana ta sunkumen ni ga kata eh i menula samiya de iti ko wara kam munura kam meme odana um pai mu komu go nan to watirin kene khibaru ngad qawra ni non pugu tanganda nan ya malaikan mun da kam mun fagaro sanin chungu mun nga wa anna ukuide kunna ukugunya na qadu waga taqunu minha kam munni maqaida taqura kunna lisami gara gana terinke ga taqu taqunu me kam nan daga terinke kam mun wonni fa man yastami' ka sirbe gana terinke sasa kunna yajide awakitan dini lahu akaman dangani shihaban sanin chungu men nga rasadan jenga khanyana ga murunu wa anna aga ko pana ga katna Allahu akbar wa ganya aga sikakane ya wa anna ukuide la nadri ukukun takatu asharrun bonenya ni ba urida ira kenya ramuru biman tiemunga bil ardi kubeno ganyi nyendi am arada ma a am ma kenka arada ara ramuru bihim tiya rabbuhum ikamanda kya ramuru ti nyedun konunga rashadan kande nyai ba boni segegan fanya na kita kamunte wo yureran to segeran ta kamun iti ama Allah arabonenya muruti awanyinye dun konunga ba maraki kande nyamuruti ya Allahu akbaru wa anna ukujinna nunde minna salih surusiru ngode wakala sintongani wa minna suronyo kunu wakadi duna dhalika kubwe nunga siroi ngure ya kunni suroburu nyayi kunna ukukunyia taraika ukunyi killu wakama ya qidadan killu kubwe nubogu mayudintengani anda wadi silami nukukaka mkombe honi bidiango me honi hila kapano honi kafiri honi sunnago me honi tawiri anafam jinna nukukana kundi nye hari sasa jinna nukukana kundi kunna taraika qidadan ikunda ga killunyi killu kapkapu nyani tidada ga bugbe gume gure ya wa anna ukujinna nunde wa anna ukura kya simma allan nu'jiza allah nantunta ukugundan kana ku allan nu'jiza allah nanturanta allah korindini bil ardi nyenno gondi walan nu'jizahu oranta allah korindini haraban uriye ya nantunda urun la korni oranta allah hirno oranta korindini wa anna ukuide lamma birambe sami'na uga mugi alhuda ora kande mu qur'ana ke yani farenga salama kun aygara kemugu amanna atoku tongondi bi tiken kande ya faman yu'min kasribe kana tongondi bi rabbih ti kamanga fala yaqafu akamanna makanu bahsan to nyangunde wala rahaqan makanu tampindinde kai bahsan nantina hubuga hakkenga wala rahaqan nantina hosaka kamakebe pokilifinde tampindinde agaran taw Allah nda Kenya na wa anna ukuide minnal muslimu muslimun di khalasin tongani wa minnal suroyo kunu qawudi faman aslama wa anna ukuide minnal muslimu muslimun di wa minnal qasitun nyengen tongawudi al qasitu Kenya ni nyengen tenga faman aslama al qasitu aro al muqsitu intaban al qasitu nyengen te المقسط تلمونتي فمن اسلم سربي كان اسلاما فاولئك كن كمن نغا تحروا كنيامورندي رشدا كاندي كنياندا كاندي كيركرنا مو واما القاسطون كما بنونتونكون غاري مانغاني مامانينغين تونكون غاري كونكونيا لجهنم جهنم دانغاني حطبا بويسوانياي والله استقاموا جننكم قبوينيا di kafir nu ko muslimon adamare mun kafir nu mo kan digan santan wa allaw istaqamu igal ligantu longo ala tariqati silama kun killan kamma la asqaina lan singoni kumarin dini ma an jinyai gadakan kebe gujin tengana lingilingen gani linaftinahum kuni jarabi ken gondi wa may yurim serebe gani halle koi an dhikri rabbi baki kaman pin kongen a yasluku alla na rundini ya adaban yangan katan no gondi sa'adan kebe kote kote gani wa annal masajida nan dimi sidun kade lillahi kunna alla dangani fala tad'u kama akhirin di ma'allahi kaini allahi ahadan hariyam baniya wa annahu binjanu ngade lamma birambe fama abdullahi abdullahi ga giri aga sigi allah kome muhammadu yad'u waga allah khilli sadu jinnanun tintuna nyako yakunu iganya nako alaihi farin kamaya libadan kitibane ngai suga nyanako farin kamay kitibane ngai gasaku sakme kamay gal iga jurmini faren kam ma faren ga karna Allahu akbar gara muguban tan faren ga khirin ga Allah kibaran konno jinnan kuri tinto na meñi lagaro ay ko iga korista ko ke diga sege sege ni kam ma libadan antina ko iga nya ko gingi bana ga faren kam ma ya qul muhammadan nanti innama ad'u inge khir ah innama ad'u rabbi qul annanti innama ad'u rabbi ngini kaman bani ya khilli wala ushriku kenta filla kafira barni bihi bi allahi ahadan hari banin takafa allahi qul muhammad annanti inni ke muhammadure la amliku keran tamarne lakum kadangani darran turanga wala rashadan kenta kande marna kadangan lanta kande ketana kadangani qul muhammad annanti awrani ke turan timmaka khairin timmaka ama ana Allah makhe kande enti maka sanko enti sanko ni enti mak qul qul muhammadan nanti lan ha nke muhammadude la yujirani bogo sunti nke kisini minallahi baka Allah ngang katanga ahadun hari embane ya wala najida kenta kitandini dunihi Allah tananga multahadan sembera khen kenta kenke tanandangi Allah illa balagan agan tanyi ngana kinyandinde nda bari kinyangunde ya minallahi nangiri Allah wa risalati arwa kifaranna kunga mingana kenkinyandi wa man ya'asillah seribegana Allah kuta wa rasulahu ara khifarinna fa inna lahu awadangani nara jahannam jahannama imbinga khalidina la manu ganiya fiha jahannama no gondi abadan intabakka jahannama no gondi hatta ma birambe idha ra'uma igana hungari yu'aduna igini nana kebeya fasa ya'lamuna mikungaratu chinne man yemme bega nikoni abafu ayga lampunta nasiran bimandana nga wa akallu arwa gallugunta adadan jamaya qul haqqi la gharako tay ganari ganayan ga katangari na tuna ko de mandanu lampun tonni ikungati jalangu ko ani de manaf kunna lampunta Allah sembentin aro ko jaman lo henni Allah jaman ga benni qul ikunya jaman lo henni jaman nan lo khabu malaika be ga Allah makona kem bakken qul qul muhammadan nanti in adiri keke matu aqaribum ma nanti wa huntin tan tenyani ba waduna iga kanyina na kebe amma kenka yajalu manka man kam inyangon dinia ba lahu akamandangani rabbi kamanga amadan mana uchia kapa kamam makayiga iga kanyina na kebe kenta tu aqaribum ma aqaribum ma tu wadu iga kanyina na kebe lagar kota anufam yangan kata Allah ti farin na kurir nanti ike farin yin mintatu matin ton tenyani ba ma am ma kin ka yaj'alu lahu rabbi min kaman yan gundini ho kebe ga an famu lahu la lahu kebe ga na ayyana katam ma ke ma Allah yan gundini kempo ni nan ti dangani amadan wuci latai ba ana nan lelir ni ba iken ta kin arini aba man tarni arini amene ka tintan tanyani mala tanyani ba iken ta kentu alimul ghaibi alla ni fi man yar gankin tu wananga fala yuzhiru anta yemme su yingin dini ala ghaibi ihi mugun ten kamaya ahadan haribani fala yuzhir fala yuzhiru anta yingin dini ala ghaibi ihi mugun ten kamaya ahadan hariyam bani ya illa man agantanya yemme be irtada aga dunga danga mir rasulin gelli khayfar ya fa innahu anna tu ken kamanga yasluku ma alla de yasluku Allah warundi ndenyana min bayni yadi akaman jomme na ka wa min khalfi ara falle bang rasadan Allah na chancho nyanya nonnde sangalle tangande nufam gemma ana gemundano nya ulan kabandano tangandano rasadan kenya ni ko faare nga gana hari himu ko tettu inday an daddangini faare nga nan daga kat sertene malikar darni ke nufam jinnar darni ke parti na be ay himu ko te kan ta sankal anda tu ni ni be na tu ni nan nan ta sankal الله أكبر سيطنان تتونون ليعلم قرآن ناتو أن قد أبلغوا ننتي قرو فارن ناتو أن قد أبلغوا ننتي فارو بينوغا دنجي إكي نندين دي رسالات ربهم إكا من كفارن ناونا وأحاطا الله قرن كتي بما تهونا لديهم كبيجي جمينا وأحصى أيرغان ديا كل شيء خوصو دنبيا عددا جاتن نارا جاتن خوصو جات وأحصى أجاتن دي كل شيء فوفز دمبي عددا حقي أنا فامير جند هو هو دمبي واسط وفرن ليعلم إنتي فارين يعني ليعلم هو نتي كر الله ناتو أوتو ده نبعن سرندا أن قد أبلغوا رسالة ربي ننتي خيفارن دي كمان خيفارن ناقون كنيانديا وأحاط بما الله قورين كتوتي فوفز ويا لديه ما جيجوم من خيا وأحصى كل شيء عددا الله رهو حقين توا سورة المزمل fanamandanan pingongin coranya ni kebega iramen kuhini du yal muzammil haru farenya sallallahu alaihi wasallam makkiya yan qala faren kam makkiya kinni tancegin du sura sikanninyan tampille ayananu gondi bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil ankendu kuhana wo qumil layla urumchi mumanchigi illa qalilan agantanya buchinnei nisfahu atakandinga awin awinqus mannafu bugu minhu uroke takandinga qalilan anna buchinne bogaya awzile mannahu kahu alayhi akamaya warattilil qur'ana anna qur'ana khara kharam mugunga tartilan kebege muge muntengan tartilan kharam mugoya age muge age muntengane inna okuide sanulqi moga warandindi alayka ankamaya qawlan sifaya thaqilan kebe kotengani inna nashi'atal layli urunchike kede ma urrum batiyanga hiya annake ngari ashaddu ayan koto waqan sikke ya waqwam ayan tilonta qilan sifaya mene innalaka awriani nanti urrum batiye uronno kon nambati Allah subhanahu wa ta'ala dangani Kenya nkoto aya sikken koten ni misal nan cigi Allah dangani Kenya ne antambe konna sabati siri na kap sikal dangan ka kiendi anga hoyni yogo wa kharun yogo man kana ana fam haji yogo wan hoyen ka woron kende ana ana fam wa ashad watan aya sikken koten ana fam wa aqwam qila ya diga min qatlun wanta awri an har wurun dan ana qarabu cinita antina ko an qarwa ana mpai na innalaka sasa mpaka rakebe war sasa kun saudiya alhamdulillah ima qasumari na ta'azzarat ru'yatul hilal fil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah wa fi intizar al-i'lan ar-rasmi min al-mahkamah al-'ulya na saudi ma qasumari gel sasa parce que khaso ke tanji kenya da ken ko tawra ko jawabu no yogono di matuma kada kada mamu ku wenu gati da khaso ke wari fajirin palle tampilun segun chokoba anti da wari daron daron anu fam ken muriyan nanti khaso ken tanji kenya tim me ko tande nyana ke yo ken Allah nda dum wona qur'ana ke timmani ne agan cigilen ke hizibin to ka hizibu ile to Abul Abbas kay yo Senegal hari yere me gonda wari yo anai kin makan ira Kenya laga ti juma chan juma non masumu sumu kota ken diga mu wonda ka innalaka awan ken dangani binna hari ale innalaka awandangani fin nahari kiyen nogondi sabahan tumayen nga tawilan kebe gille gille ngan daganan liyan nga wazkur sabahan kin daganan liyan nyayi wazkur annan pinkongi isma rabbika ankamantokong nga watabattan annan kutundi ilayhi kata allayi tabitilan kutundi sukempan na udan annan pinchu nyaladangan rabbul mashriqi kimbakan kaman nga wal mauribi aro kinkennan kaman nga la ilaha bati kamane sunta bati yangani tongunga illa huwa gantanya allah bani yai fattakhidhu anna allah ragananya wakilan tuganyimmenga wasbir anna munyi ala ma hunkamaya yaquluna kafir nunga kebe konno wahjuruhum anni lagarankutu hajran anna lagarankutu kenya lagarankutu ya jamilan kebe haram barengani wadarni anni ngaranin tokono wal mukadzibina ndoga randindanunga ulin na'mati nema dunkonu kanukunga ikwikera na vure nyangidangan wamahilhum anni dugundi walilan uchinne ihowe ganyana kebe iganyani warnatu inna ladaina awodum menaka ankalan lagandu honunga surumunga sitindu honunga wajahiman aro jahima imbenga wata'aman aro igandengi maka za gussatin gingedunke ganikenga wadaban aro yangangkatanga aliman kebe mamandana gani ya gussa igande ke gana ari rakhin di gana ti watton ta gingunya mbaka na barte ko rinkille non Allahu akbar yauma ko kenya na ko tanyai tarjuful ardu ni nyanga sarle na nan singiri wal jibal aru gidum muman cuya wa kanat al jibal gidun na monye nanya kadiban ko se ingal ndungal le mo nga mahilan kebe gan jurtanan nyai inna ukuide arsalna ukindi ilaikum kata kakunga rasulan kaifarenga shahidan kebe gani seda nanga alaikum fakamaya kama kumukumaka arusalna wa khayindi ila firawuna kata firawunu ya rasulan kaifarenga fasa firawunu firawunu kute arrasula kaifareke ya fakadnahu ra kaifaren kuta ya gani musa ya fakadnahu ura firawunu raga akhdan lagande ya wabilan kebe khote khote ngani fakaifa kamukukani tatakuna kakunga kanna allahi intafartum ma kana kakadu kisini imbenga inkafartum kakana kafiraku yawman kotanga yajalul wildana kotakibe gasarere melimna mbuchinne nyana shiban intin kullenga assamau allahu akbar ken kota kota imma limna mbuchinne nyinten na kusaka quramen na nyago kirse nyinten mokonga assamau kamunga mufatirun mukhana nyani bihi tiken kota kota yendangani kana wa'duhu kenya allah ninan nyai allah ninan kenya maf'ulan nyampunyai inna hadhihi allah kewari tazkiratun keni simmandi honyai faman sha'a sirebe gana lingadanga ittakhadha tikiti ila rabbihi katika manga sabilan killenga inna rabbaka ankamantum ka Allah ya'lamu kakinga tu annaka nantanke Muhammadu wa taqumu anga jillanga siki adena kube gallo konta min thuluthay al-layl uronta kandum pilliya wa nisfahu aro atakandinga wa thuluthahu aro uronta kandisikandinga wa ta'ifatun aro jama yugo khayi min alladhina jilliyam mundi ma'aka kube nunga kapanga muminunu nyanu kunga wallah Allah de yuqaddiru al-layla Allah na urul lakutunu wa nahara aro kiyeranga buru dana hokka huronga burun ur ur huronna gil kiyenna gillo alima allah tuyi allan tuhsu nanti kharan tawurun cike ke kontimba ganna naraga nan toka kamaya fataba Allah ratubu laga alaikum kakun kamma ya waqra'u kakkanan challinan kara ma honga tayassara kebe gani o minal qur'ani qur'ana nuhondi alima Allah tuyi nantawanyana minkum kakundi marudha jangiran tondo watuntonga wa akharuna suru yugunu kawa kadi yadribuna kumma safar minantire fil ardi nyinyen kamma ya yabtaguna digamu urundini min fadlillahi billallah fasauntahunga wa akharuna suru anu wanu yuqatiluna kungatir ninan daga gajangin nogondi fi sabilillah alla killen nogondi faqra'u fakunnan cha ankarati honga ma kokebe tayassara kebe ganu minhu gelli qur'ana ya waqimu salata salatan chikindi wa atu zakata kana zakam bagandi wa aqridullah alla sumundi fardan sumundinde ya hasanan kebe sirengani wa ma tuqaddimu kaga kebe walla kaga kebe kandana li anfusikum kadu kadu dangani kakane ya min khairin jelli khairin golle ngana buri bi anga sadaqin na warandu kane ya tadiruhu kana nyini inda Allah Allah ninga huwa anna Allah wari khairan ayam pasungunta wa a'zama ajran aya barajin nan qura astaghfirullah fara Allah ghafari muru inna Allah ghafurun ghafarin danan yani rahimun Allah ni binanan yani suratul mudathiri kana mandanan tingkongen choran yani ke ya muzammilu ke do mudathiru ke sunu ku hunde nyai nan chakuna iramen ku hanta nun aman yin kollanga makia ranka Allah farin kamma makai akin ni tanyarin do sura na katandi nyai tankaragero ayanu filyana nokonga bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudathiru ya ankin du fana manau annan giri fandir annan gongondi rabbaka kamanga fakabbir anna khurundi wa thiyabaka anniramunga fatahhir anna kunsunundi warrujza jalangungkunga fahjur anna la tubakiya wa la tamnun maga hunnan siraku tabari sireda tastakbiru anga gabu murna halle ya wali rabbika anta mandanga fasbir anna munyi fa idha nuqira igana futendi finna quri butun nogondi fadhalika kinko tanga ma kin futende kundu yawma idhin kinyani kotanga yawmun kinyi kotanya asirun kinko tanyani ala alkafirin kafirun kama ghayru yasirin anhiwe fiti zarni muhammadun tokuna ningara wa man aru yemmenga salakutu malakewe taga wahidan abani koti وجعلت غنمندي له كسر دغاني مالا نابورن غبن ممدودا كبيزيدن تنغنا غبي غبنغاني وبنينا ارورن يغون كايندا كونيا غدغاني شهودا كونكان سيدهونيا سيدانونيا ياغان يغانينا كارون هارلنتاي hoko na habadan lemmen lemmun namugo wa mahattu iga bahindi lahu adangani tamhidan bahindi sukhem baya thumma yatma sagi kinga tamagni qadina annati annazira nantina ho kahima kala kinna logo apemine innahu kinga manga kana kinyi ayatina hoko anna ayunda anidan ani khandun kotenya tawrihiqo migara killifindi saudan sege ngagide yugwa jahannabano gondina tanchege kenga innahu annadu kenga manga fakara afaga simmiya wakadda arafinu nakututidu ya fakutila ila langa kaifa kamu ukhani kadara kenga kufini kutunu thumma kutila saki ila langa kaifa kamu ukhani kadara kenga kufira kutunu simmiyani thumma nadara saja faindi thumma abasa adigi ya nyuki wabasara adigi ya mbugumedi thumma adibara saja adifalle koi wasakbara adundara hu fakala akin qusati in hadha fi qur'ana fi tufuzu ya illa sihrun agantanya kurtinya yi yuzaru agibatin to qusirna in hadha fi tufuzu ya illa qawlul bashari agantanya sirindiga minyani ke ya sirindiga minyani ke ya tauslihi allah simi gada bui saqara saqara imbin nondi wa ma adraka antu indi ma saqara man saqara imbin nga la tubqi anta futu qufatin aganta buini wa la tadaru anta futu qunqamine lawahatun potendo faten chwana swabuini lawahatun finandindana gani lilbashari fatenda gabuini magara finandi alaiha akinyimbe kanna 19 jamanu tamilu kar etamuru kabuya wama jaalna wama kunya wama jaalna wama nangundi ashaban nari imbedun konu ominya illa malaikatan malaikan nunyani wama jaalna iddatahum ikuntinga illa fitnatan gantanya jarabiya lilladina yemun nangani kafaru kubenuga kafira ku liyastayqina alladina kuro yemun nandang kanaku utul kitaba kubenuga ra kitabin kini yahudi yadu nasara ya wa yazdad alladina yemun nazidin taku amanu kubenuga tongondi imanan nazidi limana ganka ku ya wala yartaba alladina yemun dagan gere gere ne nanchika utul kitaba ra kitabin kini kubenu ya wal mu'minuna al mu'minun kai wal yaqul alladina yemun nati fi qulubihim yakubinu sonnamundi maradun jangirunga walkafiruna alkafirun kunkai madha iqana qusatu qatni madha manifa dambini aradallahu an allah garakella muru bihadha mathalan bihadha tikya mathalan tali allah talibinu ko yakusatu qatni allah na kutalinu kakatamani allahimaniya kadhalika kem wani yidhillu Allah Allah ga sankon dindini man yemmina yashau kebe galin Allah danna wa yahdi man Allah na yemmenya kandana yashau kebe galin Allah danna wa ya'lamu kunta tuini junud rabbika anka man kurallim man faqina illa huwa bana Allah baniya ma hiya kimbe duho ya illa dhikra illa dhikra kana kawandinyai lil bashar fatagan kondang adamari mundangani kala abede wal na kuneti kasunga wallayli kuneti uronka ila birambe adebara gani falle koyi uronga dagana wasubhi kuneti sokobanka ila karunga ila birambe asfara gana kurayim bagandi innaha anna tukede la indal kubari dunangillenta gumanchundu bana yani nadiran tagumancha khoro kudubani mbe yani nadiran gongondenya ni lil bashari padagan kondangani liman yemmendangani sha agalinga danga minkum kakundi agalinga yemme be da kakundi ayata qaddama golli sire narakane ya aw yataakhkhara ma kin kana lile kullu nafsin yumkin tasuga di bima tifunyani kasabat agara kebe golli rahinatun atlu man tinyani illa ashabal yamin agalinga tiyedun konunyai fi jannatin ikun al jannan kanundi yatasaaluna iga metirindini anil mujrimina baka golli burunyanga nunga ma salakakum manna kullondi fi saqara saqara imbenondi qalu kafirun nati lam naku okumani amene minal musallin okumani sallanundi walam naku okamani dunadi nutaimu okai gandinde nyana al miskina miskina ngomani miskina igandini wakunna okuni dunadi nakhudu okakubene nallo batrampinundi ma'al khaidina kaini khubanu ngabatran churunga wakunna okuni ya nukadhibu okagarandini biyaumiddini tambonun tuke kotanga hatta mabirambe hatta nal yaqin dambana khungaroi makallengari birambe ya fama tanfa'uhum antina hana shafa'atu shafi'in kanjunda na kanjunden tina hana fama lahum manni danga ani tadhkirati baka kawandenga mu'ridin ay kungi falle koini kanahum ida kantunga ho humurun gundum parunyani mustanfiratun iga mustanfiratun iurun tonga ni mi bojon tonga ni gana gundum parunga ni noko serantu wa iga ya bokhre bakami mo be gada gana mustanfira iurun tonya i koron tonya ni farat ya ga uru min qaswaratin khanyana ngama jarinten ngama jagamen bal afi yuridu kullu mri'in yambane suga di alahiniya minhum kukafirun no gondi ayuta nantinan kinindiya suhuban kitaben ga munasharatan kebe sankinten ngana bointen ngani kafirun kuga makuri kebe ga yan kafarin kama amina li kha kam mako ban suga dandan kitabe kennal logon kala kentanya na bal afimin la yaqafuna ikunta kanna al akhirata al akhiraku ta ikunta kanna kenyai kala abede innahu qur'ana de tazkiratun simmandinya ni faman sha ganalingi bedanga zakara ana simme wa ma yadhkuruna qafaran tasimmin nan kawandi illa kanta ayyasha allah wa ganalingi allada huwa allade ahlu taqwa kanu ayandu kanuyen nan ka ayani kanwedunke kammo on kawakanna yai ahlu taqwa wa ahlu al mawfa aro qayallani kafare dunke nga mallani kisinda nan ayana kafarinda nan suratul qiyamati digame bega kada lakul hal nam uga kebe sagaru makenne jahannam allah gati alaiha 19 malakam tamiru kabwana nan abu jahliti yake khakun kunkun gemi ke gana tamuro manime igana tammul lagaw igana tammul lagaw kakun kun kakun kuturan da kabu kira gana ba malaka nu tam igana kullaka kakun kutum tere kakun na tam kabu kira ga ona ro al janna ba he allati wama ja'alna ashaban nar illa fi illa malaika magare sima sollunya cikino ati malaka nu nyande malaka nu nyani iti malaka banera wa tanyere wujine hada mare mara gana na fitta jahannama no andafa kenyani allati ira kun konti ko ata ko 19 ira konti ke ko ata nanya fitna igana kem amari gana mugo igaso ina koy kuma ke konti ro kenya ka 19 nakiranya ne eske malaika nu tamiru bani e tamru kabwani ba ma malaika jamanu tamiru kabwani angato allah allahu akbar yo kenyani kawanda anunga ne kawandi ni yogunuga wurnu bakka kawandike igana mu ga fitlite ne ga an famu butu ga somon butuno ga dina non kutuno iga wurnu inta do ngana kawande tere kana ah ke karinga ke mala ke kawande akaringa paske ammanya ammala kawande ammanya ammala hay an famu iga wurnu kawande nga qur'ane ko gundum paru ga ne jagabe ngana bonte kat ya ga wurnu mo be mustanfira farrat min qaswara aga wuru bakka qaswaran qaswaran ni manni khanyana ana famina ti arabin khanne ti arabun gara nya arabin na ala kul hal qaswaran ni jarin ti awanya nakin bani be suga makori na kitabin kine ai kada atla di faman sha fa zakara aga na lingi be da anna ka wande mutuke aga ma lingi be da ngani anna to kono ka kafir nun te e kada ke aga hinu ngoma o maka aga na lingo da sese ke antali ngoda Allah tuwa ma tasha'un wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah kenni kunga akallinyi da malingi ba kenga ken chaka Allah khallenya kamaya na'am Allah no on ka wakanna Allah na kafare dun ke suratul qiyamah suratul qiyamati sigen ko tampin tong pin kongen choranya ne akenni sura tanyron do karagandinya ni tannagate ayana no gondi makkiya aya qalla farin kamma makkai bismillahir rahmanir rahim la uqsimu nakuna nabiy yawmil qiyamati tisigen kotanga wala uqsimu a la uqsimu nakuna bi yawmil qiyamati tisigen kotanga gani la gara kotanga wala uqsimu nakuna bin nafsi tiyonkin ala lawamati اللوامتي جلغندا نان كوري غاني كي يونكي ياسري غانا غولي بورين داوري باني يونكي كنارن جراغي يونكي ني لواما جلغندا نان نياني ايحسب الانسان ادم رمن كن نك ياسيم با الله نجمع نان تون تاك فمن دي نيانا عظامه اخوتون نان تون تي اخوتون كاباميا بلا ارغارن ياكو قادرين اوكورا ويكي على تكما ان نسويا نان نين كوندي بنانه ادرم كنو غندي khirubin gayni sagi mo gondi ni nyoronde bal afemine yuridu linsanu adamaram men kellahiniya liyafjura inan garandi amamahu kiyubenu gi kanina kunya garengan yasalu awatirndinde nyana ayyana kambire khani yawmul qiyamati sigen kotan ni kambire khai faida ha faida bariqal basaru ya gonganam min khit ya woran ya gon qurangana daga wa khasafal qamaru qasun ka qura nga daga no ronga bono wajumi ash-shamsi igara kien ka humei wal qamaru aro qasunga ni ro jahannama no gondi yaqulu al-insanu ana kien lo qasu alla ni kapame ni ro jahannam igata wayen kapa jahannaba lemu makh Allahu akbar yaqulu al-insanu kien ko adamaren minnati yawma idin kien ko tanga aina al-mafar ururakin kana minne ingata ganga daga na ngurnu kammo kala afimini la wazara la wazara simbirakin tanu ururakin tanu ngani anta tugara kitana anta kalihira kitana ila rabbika nakatan kamanyai yawma idin kien ko tanga al-mustaqar sabatirakin nakatan kamanyai yunabba ul-insanu ina adamaren mintu indi yawma idin kien ko tanga bima wadambe qaddama garakin arakane wa akhara garakibit lelendi bal adamare afimine al insan adamare min kenya ala nafsihi idu kamaya basiratun allananya walau alqa haragana warandinya ma'adirahu ayak ha ma'adirahu haragana ilu zurun kuwa allanta lu zurun mutu walau alqa ma'adira harandi lu zurun chuwa ko allanta wutu la tuharrik allati farinna maga nyoko nyoko ndi bihi ki qur'ana ki qaranginga lisanaka antu annene nga magine no nyoko nyoko na yonko litajala kuraga kortini bihi qur'ana ki ya majibrilu ya inna alaina au kama jam'ahu qur'ana ki kafum mandinga ngiji menno gondi wa qur'ana aro akharangin no akam mana karangundanga faida qara'na jibrilu kanani qur'ana ki qarna fattabi annan sukedo qur'anahu jibrilu karangin agana karandu gutan kana ra karang thumma inna alayna shadahu kukamma bayanahu qur'ana banganinnga kalla afimine bal awir akalla kalla kinun takundunga bal afimine tuhibbuna al'ajilata kana dunaji ke amulayan watadaruna kawatukunun dini al'akhirata la kharakutanga wujuhun yasun wa nu yawma idin tankotan naziratun kunni yukhallu khallu nyani haram parun nyani ila rabbiha kama ma yasun ku kama la amkallah Nadhira ila rabbiha kata yesunuku kamanga nadhiratun fainda nunyaniya wawujuhun kata ngamumimna Allah wala itiya kungang wawujuhun karu yesunuwanu yaumaydin kengkota nga basiratun kumbin nunyani isyakin runyani yadunnu igasi igadang kanakunu ayyufala nanti fai nyangonde nyana biha tike nyongkia faqiratun kusonde nyai fatande nyai haruduna gahatin mekafiri nga naikalla watu kat agadan kana kun yadun adan kana kun mayunkin adan kana kun an yuf'ala biha ga hube nyanai faqira ina huwa nyanai hube ga fallin kotten kosoma faqr ha kenyani ma ken nanti do duna hay hatani mi bona ken malaikan nun ngariwo akitunna qosa tanunna qose galla allah ta fi ma hinun takununga ila balagat yonki ngana kinye ataraqiya mama njembe ngunga kinye konin killen kani mama njembe ngunga yonki ngana kinye yere waqila kube nuga yimmendi kunna kusati man ko khani yimmenga raqin kebe ga jarandini waqila man raqi khagana hay sinu ngakamma sinu buchinen ngano saktatul latifa awdane nanti waqila man raqo man anchikia antahim penede khanchikia anna raqo ke muri mundunko wa qila man raqo kamagati wa qila man raqo himpentan wa qila man raqo sakta kuruye latifa butin kuri butinanano ka qarana no yugun kafam wa qila man raqo man raq kinni bakkana nyai man koni raqo angana timman awko tirni lenyan raqo jarandana masandana marraqo koni sigana ngama koni bakana makenka bakana marraq Allahu akbar wa dhanna ana qusadan kanahu annahu nantikenga alfiraqu annahu kinjanu binu kanunga alfiraqu kembai fatenya aduna hay hatni ma ikalla dankana utigenga waltafatisaqu karankaruna faname bisaqi time karankarunga gasarni me yak kallengana nyana yonkengna bakka garanta yumnyini karankarunga hanamini medi kitunna hanamini faranti sarni me ya ila rabbika katankamanga yawma idin kengkotanga almasaqu genge den nakat gengerang gengerak igara kana ngenge nan cibin noko be nan putu kat noko be kenne an kamambang nyaa la saddaqa boni nan denga khabaran dina sallan si inan tokono Allahu akbar fala saddaqa hekum min masal ama sadaqin de dabari ama tongondin de dabari na fala saddaqa ama finun tongundi wala salla ama sallikan walakin qabari kadzaba garandi watawalla aqsari fallakoi thumma dhahaba sagadaga ila ahlihi katika man ikati dun konunga yatamappa agadun dara unternaga jankamakan wacanternaga fakatin yatamappa agafa faqatin durawu tundenyani aula laka yentin tang halaki yentin tang fa aula koni halaki empagatin tang umma aula laka sagi halaki yentin tang tang fa aula falaki empagatin tang anna saga yam aula laka jahannama anciritang fa aula jahannama bananciritang umma aula laka sagi jahannama anciritang fa aula jahannama imbenyanciritang ayahsabul insan ara marimmen kenda kyasimma ayutraka chino ini toko kundunyai sudan kahun kahun kam alam yaku amani aba nutfatan mani nyai mim ha tolol lokken nyai mim manin jeli mani jindi yumna ganani mani jokolenga nonga thumma kana alaqa ganya khurun kunturanga fa khalaqa alaqa kenya gani furun kuntura fa khalaqa fa khalaqa alla rataga fa sawwa alla rataga nyirondi fa jaala alla tagandi minhu bakai azawjayn nunu filiya adzakara yugonga wal untha aru yakrinna alaysa dhalika kenya manyaba biqadirin tirakranyana ya rakatana ya ala kama ayyuhi al mauta inakara burumbirani kebegara tsirenta gana bugukun yalla ga nakara arantai sagane ba arawayya mene bala ba allah rawayya azabin nikenya suratul insani surumpin gongen por choram paike adam rem mempin gongen kibaren tanyirendo ayatum suratum munniyan tanyikero ayabane madaniya an qalla farin kamma madinai bismillahir rahmanir rahim haide بسم الله الرحمن الرحيم ان كان قال نعم مكيا هاي مدنيين نعم انا تو برودو شوخي نانا اوتي سوره الانسان مدنيه ان كان قال انت مدنيه ان كان قال مدنيه ان كان قال مكيا نعم هونتي مكيا هونتي مدنيه اورينك انا زاد لي مسير تفسيري بيغا انغبا كومبا كاميرا عند سيري زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي اكن تفسير كيسر ني كوكارا انا تي كسورا ينقادو كي هونوناتا ينقادو كي هل اتى يلا اريبا على الانسان ادم رمن حين وقت اللي هذا مرمن اورياني قد قد اتى للانسان حين وقت يغوري هذا مريم من الدار جلي دونك ينون لم يكن كم برادر مريم ما تغنى شيئا فوي مذكورا كبت كون انت غني غريمو كي هل اتى على الانسان حين قد اتى على الانسان وقت من الدهر وقت يغوري هذا مريم من دونك يوندي اماني حريباني اوري لك اما تغنى هو atokon kon indengani madkura na kon indengani nan kahita gonunga kembira manyino inna okuide khalaqna al insana uda adamarin min taga min nutfatin bakatu manin kuntura nyaye tololo kenno onni amshajin anya khambin ten nyagani nabatalihi uga jarabini fajalnahu uda adamarin min taga nanya samian mukana ngati turunga basiran allana ngati yakonga inna okuide hadainahu uda adamarin min kanda uda bangan dinde nyangada asabila indenga imma shakiran mananya mu'mini sirei kufandana wa imma kafura mananya mumini bure mananya sere bure ya kenya gan kafiringa inna okuide a'tadina utagundi lil kafirina kafirun danga salasila jalakununga wa aghlala arusi tindu honunga kugumunga lagandu honunga wa sa'iran arusaira imbenga innal abrara surusiri barintunga yashrabuna ikunga minni min kasin bakaka kasinunga kana mizajuha tutinkunu tenku innal abrara surusiri barintunga yashrabuna ikunga minni min kasin bakadulun kullunga kana mizajuha dulukenya khambiyenya kafura anya khambinu honyati kafura kafura nyati millinga dunari kafura ndaygen khalaqara duluke bega kinnaru kafura nyanya khambini mete allahu akbar aynan kafura ni jinya kenyai yashrabu igamini biha baka kenjinya kaya ibadullah allah allah ma kinqa aynan kenjinya kebe ganuma igamini jinya kebe ka sikebe dulon ka sununga hakka kebe naam allah ko munga minnai yufajiruna igakin bo gonuna kara tabjiran bo gonde su kan baga wangana kummen karanga na pipe la danga ko tanki dabar no goro pipe ko pompo dabar no goma يفجرون التفسير ان نقصوا جيكا وحوتي نكتانا او كارن نكتانا يوفونا يغاتي مندين نانا بنالي تتكونا يخافونا يوما يغاكا نكوتانا كان شره يمبوني نغانيا مستطيرا اكو تكوتي نغانا غانيا وغا حقلي كامبيني نبكا سرينا ويطعمون الطعام يغا يغان دين نبرني يغا طعمون دين نبرني يغا دين دين نانا على حبه يغا دين كما مسكينا مسكينا يغا ناني خالص كيني مسكينا يغا ناني مارون كنا شكرون كنا اللي نغي نغي نغي نغي نغي نغي نغي نغي نغي kin nanga kidnang am bogani mendita ah amma kin nyaga yero wagan ta kin nyagan anga da batti kam ta baraji kit anga kinne kusana nganiya ta bana am angiram butenga allati lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun allahu akbar wa yatiman aro yatimunga wasiran aro manaburunga inna ma nut'imukum inatu kuna kai gandiniya tan liwajhillahi allati allah yesundangani la nuridu unta mundunu minkum kakunga jazaan tugado ya wala shukuran unta harinwari memuruna kaya inna ndore yogonna kosete yamakin tokoko ah urakina khayata anu famu yogonna kosete har ina kinna tangan haran tadunga nan ndu idaime ahare kana fat allahu akbar ken ko do khir senda burul litir ogatin wana no wada ma salam jazahu allah khairan inna allahu akbar sedenga natun nan tigana hubi kui allah dangana ke baraji akita yalla anke ngasangan tiken haranda tanka antane keken annakinne Allahu akbar ko gana dugo ta soro yugo nugara qarla ke de mande berti ona ken konna oranta kurna yin onda ga inna oku ide na khafu ina to ku kanna mine min rabbina o kanno kamanga yawman ko tanyai abuzan ken ko ta ya kan te ken ko tanyani qamtariran akoto ko tanyani ya ko nga yawman abusan ko munga nyana ya ka sikkanu nga qamtariran asikkien ko to ko tengani dina kutuano idina nunga kutuno igidina nun kutuno qamtariran dina kutie kempa dina kutie ke kot kot nyane ya kon kunyu ke kon kot nyane ko serenga agana hora gantalinga da magama hoga kam magam agantalinga da sunon ten nyane fa qahumullah alla raku ku indano do ku igandindano do nafaka ku yano al iganya na alla alla rakun kisi sharra dhalika al yawm kem ko tabunenga wala qahum alla di gemmal lemmaun nadratan haram paro indo gemu yenyai wasururan aro nyakal yenyai wajazahum alla di tuga bima ti honyai sabaru igamuni jannatan al jannan kanu ya wa hariran aro harire nyati ramunga muttaki سبحان الله خانو غنيا فيها الجنة نقندي على الأرائك إقام سنون كم يا لا يرون إن تنغلني فيها كن الجنة نقندي شمسا إن تكي ولا ولا زمهريرا إن تمروي مروي قط قط خا ولا زمهرير نمروي بغن الله منغا تقصر لنا كر كر كر كر كن زمهرير شمس كين تنو تويجي كتا ولا زمهرير مروي قط خانتنا أوريان شجي سجنياني الله أكبر kiyando qaso nyini minna kembere allah tu wajumi ash-shams wal qamar kem ko nga jahannaba nokondi nanaga tewen ka hukatur num magaya wadaniyatan itin tantenya ni alaihim ikamaya bi dhilaluha israhunun tintenya ni kamaya udhillat qutuha idia kutu honun ka khayana jellin kurendi tadlilan jellun kurende su ya khayante ngani harangana tanga patanan ta kun tendan sikin den sakun dan tabalam khamanga manga mangan na gingem pu to angan na tanga na part baka magadi ken ni dunaye de ken nga gairu mudallala akhaya tfe kala gara angan ati kun zanda ando itire men naga man kitan na kusa hata wa dhul wa daniyatan alaihim dhilaluha aljanna sirahunun tin tantenya ni kama wa dhullilat qutufuha ila kutuho na itire mun tin tondi ni khaya tadlilan khayan bisu agana la hakita nan mako sudi Allahu akbaru itana hadanda hadda hadda gan nugo bituku ga walla da batta agana lekke khaya da battinga wai tafu iwara wangan dini alaihim ikamaya bi aniyatin tilohunun ayukun min fiddatin jalli khalsi khullilohunun akwabin arukopunun awutun duho ganti ya kanat kun katagenan bakem mania qawarira kem itage bakawurdo menya weri nyani weri kopunun nyani qawarira werinun nyani min fiddatin jalli khalsi khullilnirinun andaruha ila kunyirundi taqdiran lanyarande nara kutuna nyironde kanche kanche nde su khempai angana mina nyirno nga net atatni a buchine to na kenka hay ay yo ma kenka na joko Allahu akbar mananti ah onne kininga a kopu be gane ganare ti angana amina nyirna net Allahu qaddaru hayda nyirunde ni sarabane gani taqdira ila nyirunde kandena ti bamusa daga jilliti agama andahara haga gane irina agama joxinan konto anofa mana dangin nakora milli tamu zongana ti daga jilit andamina sikya naw kahaba naw kahaba Allahu akbar eh nata wasikun Allahu Allahu akbar net Allahu akbar Allahu akbar Allah hay kisukun nusrubinu gan nafakhanin Allah killin iga siru inda barna Allah killin ado mumin nun kutundangani ati ka kopu no gonu wonungani ira kunda bari weri weri nyane i wordom mo nyane ya ka mani ko mani weri ndambe kemma bugu nyinyen min fidda la gara khals kullen nyane weri ira da bari ya ngana wori antini weri nyane ane khals kullen ngeri ma Allahu akbar wa isqauna iwi kumarin dinini minindi fiha aljannan gondi kasan dulon kasnu ya kana zajuha anya khambi honya igararo kebe nya khambi medi zanjabilan kenni so kanjabi be nya jinja igararo jinja nyaro medi kaduna jinja ngana minanya ko ndumbu nat sahih wala da an ga maru firjin dan ladda aro ga ne waraga kemindi an ga na ginya kemindi an kutu an ga na bucin ro waraga keza sirabe ga made me an ga tuna ya kun Allahu akbar khala khara khalle ina indadlo kirti khonchike ina janjabila ke huwa kutu ina kahina nya khambe mizachuha nam nam onda ga aynan janjabila ke ni jinya khinyai fiha awanu kun aynan aynan ibi kuma ni jinya khaya fiha aljanna nu kundi musamma iga kinjinya khay to korana salsabila salsabila nyai ke billingilinge ngani wayatufu iwara wangandini alaihim aljanna limun kamaya wildanun liminan tukunnu mukhalladuna kundu min kundu nyai khalla min aljanna kundu nyai mukhalladuna kubeni gatoki mu kondi intakhasuno intakhorno intadinkono intakumana allah gata kam ko beno kunnu nyan waqat sangani wari haram paru nyani idha raaitahum angana kungari hasibtahum anni simmana lulu annan tilulu nyani manzuran asan tintengana sirengani wa idha raaita angana warindi nongani wa idha raaita thamma wa idha raaita angana nongari raaita angarmiya naiman neman po khore nyai wa mulkan aro mare nga ka kebe khore khore ngani thamma ke wure ni nonga angana nongari eh fa aita naiman anna nima khore nya walla wa mulkan aro mare kabira khore ga natu nanti mare na Allah aro khadi ankin kaga hubi mare be gal jannal limu makanan tinke bana ay ho hay kesui ha sedebe galla gar nurunu al janna akin aduna duna tamun mahubi ampun ken akin akalle ngana ya honi ke al janna no saka kebe ga ban jahannaba wari muma angana nunga ranna ni manya wa samma ke wuri ni nonga aliyahum ikamma ban ira mu be nugi kamma ya fi abu sundusin sundusun nyira men nyani so yi nya ga barakata nyani khudrun ikhallu khallu nya wa istabraqun aro ah sundusun aliyahum aliyahum ira mu be nugi kamma fi abu sundusin awu angana angana pare kun ko ga mu ko be anyille ira ngore go tanda sakandu kan ko ayat na limam ira mu aliyahum yo kunyi ramu be nangi sakandur ku kamma kenyi rami be anga aga kam mundi be hay kenya makan ko dun siya bu sundusin so yi nya ka mi senya ni kunyi ramu ya harire nya ni sundusi ka ya kam mi se inati soyi aya kam mi se khudrun ikhallu nya ni dar khayu nya ni wa istabraqu aro soyi nya ka barakatin nya no ngani wa hullu ko ram binu ya kum barakatin me nyekete ngal manyun ke ngali batan wa hullu ila al jannal limu nyambani haram parondi asawira urugiya no ngakitira ngodunga min fiddatin jalli khalsi kullin urugiya no nya ni wasaqahum rabbuhum akam ikamanni khumari sharaban min hoya tahuran ten ten ne sen nya ni inna hada ite hari igo ana rondi ni hoynu loni kitanga ma kulinga kencu haram parinyai duna no gonni ken kaban tanya ni gon kam sakata ya karunku al janna ya karunku marise kum param parunyani duna da waraga na ya karinna urugi an don kitrango dulon kai go an taka wanna kitrango de bilan saka kam ma ken param tanya kitrango de ma ugana ti dromma ken ngarono ke akasu kullimma yo ken ken du dagantin inna hada allana tike kundu kana lakum kenya kadanga jazaan tugadunyai wa kana sa'yukum kakungullunya mashkuran yiraganto nyana allah rakatiga kagullun kamaya inna rukuide nahnu wajatinga nazzalna wa yankandi alayka qur'an kamaya alqur'ana qur'ananga tanzilan yankamugo suya asiregani fasbir anna munyi bihukmi rabbika anka mankitenda wala tuti magasukedo minhum ikundi aziman junubu nyangana imaka warro golli bur nyangana au kaburan makafiri suyi maka warday de hari muslimen nyagana ga junubu nyarbar maka warre i golli bure ke kam sakat kafiri maka warro kenga wa zkuri isma rabbika anka man tokonko bukratan sokoban nga wasilan arunil lambulanu annan sallallahu dan wa minal laili urun qadi fasjude annan tukenan salli lahu allah danga wasabbihu anna subhanallahi kongi laylan urun nogondi tawilan uchi gille gille ya inna haulai anna kusuro wari kafir nunyani yuhibbuna ikumpa munda al-ajilata dunakia ina hoje ki hoke nyongunte kia munla ايضا yadaruna watugonon dimi warahum iballe ban yawman kotanga ina kotan to gifalle saqilan ken kota kotenyan la gara kotanga nahnu okuide khalaqnahum uritaga washadadina okin dondindi asrahum itagandenga wa idha shi'na agandingo ko alla danga badalna una faraqundenya amsalahum imenu ya uni faraquni menu reti tabdilan faraqundi sokampai نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وكان ديتغا وشددنا أسرهم وديتغان دين قطن يركوند الله دار مريم منتغا ارا تانجين كيلن تغا ارا اوا سوبن كيلن تغا صحيح ولا الله انك نولا غنا كون كيلو كندون مثالا ني ولله المثل الاعلى anke ngama Allah batu wa ganan dinga Allah dangane angane har jaman langan curu khurun na kangan curu ya guntul na Allah ganan nuhudung re ngara nangano amma ya ko ba agana tanji dubu tandangano nga ma hankan nyam o sadadna asrah Allahu akbar Allah tagayin qotun de inna hadhihi anna ke wari azkiratun yeni simmandi honnyayi faman sha sirbe agana linga dangani ittakhadha anara gandi ila rabbihi kati kaman sabilan anakillallaka kata allahi wama tashauna kaban hon dallinguno kada kaga dabarni illa aganta ayyasha allah agana linga allah danga inna allah allah de kana hakinya aliman tuwana nyayi hakiman allah nakitan kitan sirnyayi yudkhilu man allah wayimillu dini yasha kebe galinga la da fi rahmatihi ine manu ondi wazalimina kafirnun ka adda arata gundinya lahum ikamma irangani adaban yangang katanga aliman kube mumaman kebe maman tengana torin tengani suratul mursalati fankakinto choranya ni ke yaru fankamullu ma fankandundo mbena la gi kini tanyirundo aya nyirundi isura nyirundi nyani tankarage aya nanu gondi makkiya yanka allah farin kamma makkai wal mursal bismillahir rahmanir rahim al halanundumbo wal mursalati allati ku ikuneti fankakhinto nga urfan kubenu ga wallaro me batten nga iga wallaro me batten nga urfan ga wallaro me batte ko sincha hunga saka me ko urf maselinga ngamma selingam ma tore kebe gay men diga sakam kam ma ko aga chotin ko benu gay urf wal mursalat hasar gabu nyana ko khawa ko benu to ndaga fala asifati allati kunati fankandundo nunga asfan ko ben abdundon tegan aqi abdundon tegan yere wal mursalat urfa inati fanka khinto ni fanka mullu igado me batenga wal falasifat allati kunati fankandundo nunkai asfan dundo gani kenga iga fugu nunde me battenga wan nashirati allati kunati fankasankinda nunga tabullunga nashran iga tabullumbo honni sankime sankinde rempasu fal fariqati allati kunati fatafatanda nunga farqan patande suya fal multiyati kunati warandinda nunga ritinda nunga vikran simme ya finkonga ya qur'ana malaikanu benunga keini gi khiniti wahayunga ro kawandenga udran nanyalo kutiya ya aw nuzran minanya gongoya innama hokebe tuaduna ga khanyina ya lawaqun nyangana nyani fayran nujumu sanunga nanyi tumisadi giribar igali no romburu khani burukhan wa ila samaa kamun kabirambe furijati gana bo khona mpenti wa ila aljibal irun kaibirambe nusifati gadi waido fankenga wa ila rusulu kayfarun abirambe uqitati gadi waqtin gutu gada menyi yawmin kodandanga ujirat koda kebe menyeng ay gara dugundi yawmil fasli fatam pancinden kota tongundon garen nakan kutunden kota nyani kenga mama adara mandan tuindi ma yawmul fasli manni fatam pancinden kota nga wailun yangang katang amako vegan kawarna konandanga ni yaw wailun yangang katando bonenga yawmaidin ken kota nga lil mukadzibin ay wagarandindanundanga ni alam nuhlikil awwal yallo masruhananum falakiyaba نتبعهم تاغونا سوكان ديديا الاخرين سر لغرون كذلك مغاني نفعلوا غانانا بالمجرمين تقول برنغان سويا ويل يانغان قدان دو بونين يومئذين كوتان للمكذبين وغاران توندان الم نخلق يلو ما خطك يا با بكجنيا دي مهين كبير نغون تنغنا روغين اروغين غني فجعلناه ورجي كرو في قرار سبت رخيا مكين اجمون تنغن نونغني يا خرين غنان نخونغو تو هاران داي خاسو كبي انا قنو انا هيمبي انا غولي انا ساغوا كمانان كنشو انت انت تور بس كاغا بوتو بيدي كيم بوتو جلا كبي نون ان اتو لنگا كبي دي اغا بجلا كبي دي جي ملاتي يغو واني نو ما جي خاخاتي يغو واني نو ما كينكا جي سلاخ يغو واني نو anda har jimi ana ga daga ti karaban anda nya kunna na ti karaban aga na sa ka kam ma se gene anta tigina kam ma ganya na ko ko hoy mangara tiga ga korita kara Allahu akbar ila qadarin kata waqti sata ya ma'lumin kebe rakutu atu intengani sata ya haqqani ara kutu intengana tu intengani khasuka bi aga na anu fam qasutummi daga na qasutummi kata sino siki فقدرنا غوري نوغون قاسو قاسو سيكي تومي نانا قاسو تومي ناو تو قاسو تومي كات سينو سيكي سينو نقت يو نوغون قاسو تومي نانا ساري اني يغون لمي نانا كير نوغون قاسو نيري قاسو سيكي نانا قاسو كابي قاسو تامي كو سينه سينو هيل كين شو نانا فقدرنا الا توكو كاتو كندان نعم القادرون ركتا نونشرو كو غاني كينغا ويل يانغان كاتان دو بونينغا يومئذ تنكو تانغا للمكذبين كينغا غاران ديندانون دانغا الم نجعل الارض او ماني نينتا غانا نيا كيفاتا لورا لوهو نياي با احياء برانتو لورانا وامواتا اروهور لورانا وجعلنا ونغوندي فيها نينين كاميا واسيا كيري خانتو نينغا شامخات كوندين كانونيا وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَرَقَمِنْ إِنْدِي مَاءً جِنْغَا فُرَاتًا كَبِلِنْ يَنْغَنِي وَيْلٌ يَنْغَنْ قَدَنْغَا يَوْمَيْذٍ يَنْكُوْ تَنْغَا لِلْمُكَذِّبِينَ غَارًا دِنْدَانُنْ دَنْغَنِي يُنْطَلِقُوا إِنَا تِكَافِرُنُنْ نَنْدَغَا إِلَى مَا كَتَفُنْغَا كُنْتُمْ كَكُنْغَنْي دُنَادِي بِهِ تِكَمْفُو بِي تُكَذِّبُونَ خَلَا غَارًا دِنْدِنْ تَيْ إِنْطَلِقُوا كَكُنْ نَنْدَغَا إِلَى ظِلٍّ كَتَكْسِرَوْنَا ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ جِنْغُو سِكِيدُنْ كَغَنِي مَا awa fatayu tiki dun ke gan shu'abi khoti de ke anyana ko gingu sikki manyayi asirahum mangani tide nyani ke nga jahannama tide nyani la dalilin sirahu heti ke nga gan muro e kinyana khayi wala yughni anta ho yontono min allahabi baka imbi nkuman toge nga innaha anna tukede imbe ke kundu jahannama imbe nga bunundini nampitandi nisharin ferenyakunga nama ti perenya kunga kal qasri perenya qibani suga go sankan chomugo agana para para afirnya ku ko ngara yim bempinya na daga para para na kebe ga santini bakka jahannama afirnya qibani na go sankan to dinkanya la ilaha illa allah kanahu antina ko jimalatun nyogo munyani sufrun kanahu antina ko jimalatun jimalatun nam jimalatu aru jimalatun kebe ga maka jimalatun nam nyogo munyani so sufrun kubenu dumbungani yawrani ga dumbud funeke kanya ko ho binnema Allahu akbar wailun yangang kadando bonenga yawmaidin kenko tanga lil mukadzibin wa garan dindano ndangani hada ke kundu yawm keniko yawm yawm keniko tai hada yawm Allahu akbar keniko tai la yantiquna intasehna ko tanga de wala yu'zanu intadungene lahum kafirun ndanga fayatadiruna igarni lojurunko wailun yangang kadando bonenga yawmaidin kenko tanga lil kadhibina yuwagara ndindano ndangani hada inati ke kundu yawmul fasli kani fatam panji enko tanga jama'nakum ora kakahuma mai wal awwalina arsuru hananunga fa in kana lakum gella gananyi kadangani kaidun here bure gana kada dimbi gananyi kama kagalla wa dabarni fakidun khara heren tuguti kai ko wailun yang angkatan do bonenga yaumaidin tengko tanga lil mukadzibina wa garan dan undangani innal muttaqina allan kanna nunga fi dhilalin wa sirahunudi wa uyunin aru jinya gono gondi aru itiram ngino gondi mimma gilhonga yashdahu igala hini kebe ya inati khayge wa shrabu kanam mini hanian nawe kama bima tihonga kuntum kakunganyi dunari tamanuna khaga kebe golni inna وكوي دي كذلك كم وبانياني نجز المحسنين وقال في سرنا ننتغنا ويل ينغن قدنا يومئذ تنكوتنا للمكذبين قران دين دانون دان قلو ككنا ني وتمتعوا ككنا ندقموا قليلا وچنيا نكينا إنكم باون ككن دي مجرمون ككن يكا فرنون ويل ينغن قدن بنينا يومئذ تنكوتنا للمكذبين awa garan din danon dangani waila qila lahum iganati dangani irka'u takunnan jimi kan challi la yarka'una intasallini wailun yangang kadanga yawmaidin cengko tanga lil mukadzibin awa garan din danon dangani fabi ayyi hadithin kan digame khani ba'dahu qur'ana falle yu'minuna igarni tonguni tikenga igama qur'ana wutu irni tonguni tikang kita kan digame kat kita Allahu akbar وسكيراي الله غندا كومنا كويوي باونا قسم موالي السعوديه ها ورا خوارن كتا الله غندا كومنا كوي ان شاء الله موغدا اكوتي نيما ناو سوره النبأ كتا سوره الناس ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم